Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl og Ida Herskind. Godmorgen, Ida. Godmorgen, Asger. Morgen. Vi har jo sendt journalist Najib Khaja til Syrien, til en af de her fangelejre, hvor der sidder rigtig mange vestlige mennesker, børn og kvinder og mænd fra blandt andet Danmark, og han kommer ind om, eller vi har kontakt til ham, forbinder sig ned til fangelejren om en time. For at få en rapport. Ja, han har været i den her berygtede al-Hol-lejr, hvor der sidder 70.000 fanger. Og han har talt med to etnisk danske kvinder, som gerne vil hjem. Ja, og det er jo bare for mig et af de helt store dilemmaer. Skal vi tage dem hjem? Skal vi ikke gøre det? Og skal vi tage dem alle sammen hjem? Og hvad med mændene? Hvad med børnene? Mm. Hvad med kvinderne? Man har jo lidt den der med, når med kvinderne skal der have lov til at komme hjem. Du ved, kvinder og børn i redningsbådene først. Men altså, kvinder kan jo også være nogle stygge sataner. Ja, de er da enormt radikaliseret, hvis de har været villige til selv at tage til Islamisk Stat. Det er et helt vildt dilemma, og det bliver meget spændende at få ham med på en direkte linje fra Syrien her om en time. Ja, og så stiller vi spørgsmålet her til morgen, sådan igennem alle tre timer. Kan kommunen i Guldborgsund egentlig være det bekendt, det de har gjort? Og det, de har gjort, det er, at et flertal i byrådet vil i dag, trods protester fra forældre her, lukke en god og velfungerende skole i Nykøbing Falster, og så samle børnene fra den skole i byens ghettoskole lidt derfra, hvor cirka 80% af eleverne er tosprogede, og der er et meget lavere karaktergennemsnit. Så man har altså en god og en dårlig skole, og så tager man og lukker den gode og tager alle børnene over i den dårlige skole. Mm. Og det er jo selvfølgelig det gode ved det, er jo, at det er godt for integrationen. Man højner ligesom en eller anden form for fællesskab og samhørighed i samfundet og blander sociale klasser. Det er sådan et rigtig godt socialdemokratisk princip, sådan noget her, ikke? Men det er jo selvfølgelig træls for dem, der går i den gode skole. Ja, det er det. Vi har talt med en professor, der ved noget om det her, professor i socialpædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, og han siger, altså det her det vil betyde, at de fagligt dygtige elever fra den her velfungerende skole med det høje karaktergennemsnit, jamen de vil jo så falde i niveau, når skolerne bliver lagt sammen. Det er således, at man kommer til at gå med et ringere klassekammeratmateriale, end man tidligere havde gjort, så vil det også påvirke en selv negativt. Men altså dårligere skoleresultater, end man ellers ville have haft. Vi skal tale med flere om det her i løbet af morgenen. Ja, det skal vi. Og er det her måden at gøre det på? Man kan skrive ind på 42 600 247. Vi skal snakke med en byrådspolitiker fra kommunen, der har været med til at tage beslutningen, som synes, det er godt at lægge skolerne sammen. Det er om en halv time. Mm. Så skal vi tale med en bekymret mor, der hedder Julia Nielsen. Jamen, jeg er bekymret, fordi at lige nu så er jeg rigtig mange børn på Østergade. Og rigtig mange, vil jeg høre om, gerne vil finde en anden skole. Og jeg er rigtig bange for, at det vil gøre skade noget dårligt for hele vores område herude. Fordi det er jo også, det er godt for nogle af skolerne at blive sammenlagt, fordi procenten af tosprogede vil også blive for høj. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Det skal siges, at vi skal selvfølgelig også forbi de forhandlinger, der foregår ind på Christiansborg nu, og vi bringer et længere interview med Morten Østergaard, der jo i går ikke ville sidde sammen med de andre i lokalet. Han var sur over, at man har offentliggjort en af delaftalerne, det her med 70% reduktion af CO2. Det vender vi tilbage til. Vores politiske redaktør, Brian Weigart, kommer herind og fortæller om forhandlingerne. Og så skal høre vi også fra Morten Østergaard selv. Ja, og så vil vi gerne, og det er jo så noget af det, der ikke er på plads i morgens udsendelse, men sådan er det, vi møder ind her for en time siden, og lige prøve at få de sidste kilder på. Vi vil bare gerne have nogen, der forholder sig til de her 70%. En reduktion på 70% af drivhusgasser inden for de næste 10 år. Mm. Hvad betyder det egentlig? Ja, altså, hvor store forandringer skal der egentlig til for os i vores hverdag? Ja, lige præcis. Hvem skal reducere? Landbruget, industrien, almindelige mennesker. Og det er jo ikke bare sådan, at det er fantastisk alting. Altså, der er jo altid en anden side af medaljen. Vi skal lige vende den et øjeblik, medaljen der, og så kigge på det dårlige ved det. Altså, det koster jo for eksempel noget. Så vidt jeg lige kan forstå, er det her jo det første, der kommer frem, som den nye regering vil. Ja. Så hvad er det? Altså, det er jo en masse mindre CO2, men hvad kommer det til at koste? Det, vi prøver faktisk at få ind på, måske til 10 minutter i 8. Lad os se, hvem vi kan få på. De arbejder på det ude i redaktionslokalet. Ja. Men først skal vi til en sag, der jo har været en stor sag, fælles historie hele ugen, om denne her systemfejl hos politiet med teleoplysninger. Og nu skal det handle om en drabssag, hvor liget aldrig er blevet fundet, advokaten mener nu, at sagen bør gennemgås netop efter denne her skandale om politiets mangelfulde teleoplysninger er kommet frem. Ja, drabssagen handler om en syrisk kvinde, der forsvandt i 2015. Der er aldrig fundet noget lig, men i 17 blev kvindens eksmand idømt 12 års fængsel og udvisning af Danmark for drabet på hende af både byretten og landsretten, og han sidder så i dag i fængsel. Han fastholdt gennem hele retssagen, at han er uskyldig. Godmorgen, Erbil Kaya. Du var, eller er, forsvarsadvokat for den her syriske mand, der sidder i fængsel. Han hedder Khalil Mehmet. Hvorfor vil du gerne have politiet til at gennemgå hele sagen en gang til? Jamen, det er jo i lyset af det, du nævner her, det her systemfejl, der er kommet frem, hvor det jo viser sig, at det, som vi troede var helt objektive beviser, nu viser sig, at der er måske nogle oplysninger, der er gået tabt i forbindelse med konvertering af data. Og lige præcis i den sag, der spillede teleoplysninger for forsvaret i hvert fald en helt afgørende rolle. Og skal vi ikke lige gennemgå det, så lytterne med på? Fordi det er nemlig derfor, at du også har kommet ind, det er en super god pointe, det her med, at der er nemlig, eller det her er en sag, et eksempel, hvor teleoplysninger har spillet en afgørende rolle. Sagen handler om en syrisk kvinde, der i oktober 2015 var kørt til Vordingborg for at aflevere sine to børn ved sin eksmand. Og hun endte så med overnatte hos ham. Dagen efter, så forsvinder hun. Og den dømte eksmand forklarede i retten, at han var taget for at handle, og når han kommer tilbage, ja, så er hun væk. Retten mente i stedet, at han havde dræbt hende. Og under retssagen, så er der altså en meget central sms-besked, der blev sendt en slags afskedsbesked fra kvindens telefon til eksmanden den formiddag. Og retten mente, at det var et alibi, som eksmanden skabte for sig selv, altså at hun ikke selv havde sendt den her besked. Det er teleoplysninger i forbindelse med den sms, som du mener mangler. Det er aldrig blevet lokaliseret, hvor i landet sms'en fra kvindens telefon er sendt fra. Der blev kun fundet teleoplysninger fra mandens telefon. Vil du prøve at fortælle lidt mere om det, Erbil Kaya? Ja, selvfølgelig. Jamen, det, der var ved det, det er at den her såkaldte afskeds-sms, som den blev kaldt under hele sagen. Der havde hun jo skrevet, jamen nu forsvinder jeg, og så videre. Anklagemyndigheden foranstaltede faktisk ret meget bevisførelse om, hvorvidt det var min klient, eller hende, der havde sendt den. Og i den forbindelse, der havde man faktisk to eksperter, som man havde antaget til at vurdere henholdsvis, om den måde, det var blevet skrevet på, om det henholdsvis kunne stamme fra min klient, eller om det kunne stamme fra hende. Og der konkluderede man, at det var mere sandsynligt, at det var ham, der havde skrevet det, end det var hende, der havde skrevet det. Men det, der var helt afgørende i den forbindelse, det var, jamen, hvor var den sms sendt fra? Og der kunne man se, at det var modtaget på min klients teleoplysninger på den liste, men der var ikke noget tilsvarende på hendes. Så det vil sige, at vi kunne se, hvor min klient befandt sig, men vi kunne ikke se, hvor hendes telefon befandt sig, den her sms blev sendt. Og der var det i hvert fald min pointe ud på baggrund af sagens oplysninger, på baggrund af, at vi mente, det var en anden person, der havde gjort noget ved hende, at den sms måtte være sendt fra Fyn. Men den forløb bare ikke, og det kunne vi ikke forstå, hvordan man ikke havde en tilsvarende registrering på hendes teleoplysninger. Og der havde vi en tekniker inde, som kom ind og afgav forklaring om det, og han mente, det kunne have noget med 3G og 4G-systemet at gøre osv. Men jeg kan da godt se nu her i lyset af det, der er kommet frem, at det måske kunne være en forklaring. Og det er et godt eksempel på, hvorfor teleoplysninger er så centrale. Lad os nu antage, at I havde haft hendes oplysninger, og I kunne se, at hun befandt sig i Kastrup Lufthavn. Det havde måske ændret situationen, men vi skal lige understrege, at det jo ikke er sikkert, at den her manglende teleoplysning fra kvindens mobiltelefon, hvor hun befandt sig, at det skyldes fejlen ved politiet. Men det kan hænge sammen med det. Mm. Det kan være derfor, vi ikke ved, hvor hun befinder sig, når hun sender den her sms. Ja. Og vi ved jo selvfølgelig heller ikke, om det vil vise, at han er uskyldig eller ej. Altså, han er dømt i både byret og landsret, men nu skal sagen måske undersøges igen. Mm. Lad os lige prøve at tage lidt fakta om den her IT-skandale. Der har altså været en alvorlig fejl i politiets IT-system for teleoplysninger i over 7 år. Og det betyder, at der kan have manglet nogle oplysninger, som beviser i retssager. Op mod 10.000 sager skal nu gennemgås. I værste fald kan uskyldige være blevet dømt for noget, de ikke har gjort. Og teleoplysninger er ofte sådan vigtige beviser i større retssager, som vi også hører her. Det kan bruges til at se, hvor en person har befundet sig, for eksempel om det er ved gerningsstedet eller ikke er ved gerningsstedet, og hvem personen har talt og skrevet med. Og det skal også siges, at de her teleoplysninger, som så har indgået i retssager de seneste 7 år, jo ikke har været forkerte, men der kan have manglet nogle teleoplysninger, som altså potentielt kunne have kastet et andet lys over nogle af retssagerne. Og det kan for eksempel være oplysninger om, hvor en person har befundet sig, eller hvem personen har talt med. Og det er jo dit eksempel, Abelkaja, eller din sag er et godt eksempel på det. Hvad tænker du om denne her systemfejl i politiets teleoplysninger, sådan helt overordnet? Det er jo ekstremt kritisk, og det er det jo fordi, at vi har jo altid anset teleoplysninger for at være objektive data, objektive bevis. Det er jo det, vi producerer sagerne på, både anklagemyndigheden og forsvaret, på niveau med DNA, fingeraftryk, videoovervågning osv. Men nu kan vi jo tilsyneladende se, at der mangler altså nogle oplysninger, som kan gøre, der kan give et fyldestgørende billede af, hvordan forholdene rent faktisk har været. Og i lyset af det, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det selvfølgelig har haft, det har skabt rystelser og dønninger inden for hele branchen. Vil du køre sagen igen? Nu må vi se, om den her registrering, den overhovedet findes, og hvis den findes, så er det klart, så vil jeg anmode om en genoptagelse. Det kan også være, at den viser noget, som ikke er til vores fordel. Jeg ved det jo ikke. Min klient har jo bare bedt mig om at fremskaffe det, så jeg tror og stoler på, at den så viser det for os korrekte sted, så at sige. Abelkaja, mange tak, fordi du var med. Selv tak. Forsvarsadvokat. 17 minutter over 6. Om 5-10 minutter kommer politisk redaktør Brian Weikart her i studiet og giver os seneste nyt om regeringsforhandlingerne. Men inden da stiller vi bare spørgsmålet om Guldborgsund Kommune. Kan det være det bekendt? SMS'en er åben 42 600 24 7, og det er fordi et flertal i Guldborgsund Byråd i dag vil vedtage at lukke en god og velfungerende skole i Nykøbing Falster og så samle børnene i byens ghettoskole ved ghettoen Lindholm, hvor altså, og det er den her ghettoskole, der er der ca. 80% tosprogede børn og et meget lavere karaktergennemsnit end i den skole, der skal lukkes. Og det møder altså protester fra flere forældre. Her er det Julia Nielsen. Jamen, jeg frygter jo for, at jeg får nogle børn, der ikke bliver set eller hørt. Jeg får nogle børn, der ikke kommer igennem på det niveau, som jeg ellers gerne vil have mine børn kommer igennem på. Så vi har altså en god skole og en dårlig skole, der ligger ved siden af hinanden. Så lukker man den gode skole og sender børnene hen i den dårlige for at styrke integrationen og skabe et bedre samfund, så folk kommer hinanden mere ved. Og dem, det er jo klart, forældrene i den gode skole, det er de trætte af, for de er bange for, at deres børn lærer mindre og får det dårligere socialt. Ja, professor i socialpædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, bekræfter, at skolesamlægningen højst sandsynligt vil betyde, at fagligt dygtige elever fra den her velfungerende skole, ja, de vil altså falde i niveau. Det er således, at man kommer til at gå med med et ringere klassekammeratmateriale, end man tidligere havde gjort, så vil det også påvirke en selv negativt. Men altså dårligere skoleresultater, end man ellers ville have haft. Og Asger, som du siger, så er det jo en principiel diskussion, det her. Altså, skal man bruge de børn, der klarer sig fagligt godt, til at løfte integrationen og niveauet blandt de børn, der ikke klarer sig så godt i skolen? Og så kan man også sige, at den her historie er vigtig, fordi den jo også handler om skolelukninger. Og der har været mange skoler, eller der er mange skoler, der er lukket. Ifølge Folkeskolen, det medie, der hedder Folkeskolen, jamen så er der de sidste 5 år, der er der 100 skoler, der er lukket, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er 24.000 børn ramt af skolelukninger i perioden 2008-2015. Mm, så det er en del af en større trend, det her. Og vi har altså to skoler i Guldborgsund Kommune. Vi har den gode skole, den hedder Østre Skole, og havde sidste år et karaktergennemsnit på 6,3 og 514 elever. Så har vi den dårlige skole, den hedder Lindeskov Skolen, og har et karaktersnit på 4,8 og 189 elever. Det vil sige, at der er meget færre elever på den dårlige skole, og et lavere karaktergennemsnit. Altså, og når du siger dårlig skole, så er det selvfølgelig fagligt dårlig skole. Fagligt altså, fordi, dårlig skole. Fordi at karaktergennemsnittet jo er væsentligt lavere. Mm. Altså, det er jo 4,8, mens det på den fagligt gode skole er 6,3. Det er altså en ret stor forskel. Mm. På den her fagligt dårlige skole, der er 80% af eleverne tosprogede. Vi har nu Simon Kalmer Andersen med, professor i statskundskab og leder af Trygfondens børneforskningsinstitution på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vil den her sammenlægning få en negativ betydning for ressourcestærke elever fra den gode skole? Det er noget, som er ret svært at undersøge sådan rent metodisk på en måde, så man bliver helt sikker på, hvad effekterne vil være. Men jeg lavede en undersøgelse for nogle år siden sammen med en kollega, og resultaterne der, de peger på, at elever med dansk baggrund vil blive trukket en lille smule ned, hvis der bliver en større andel af børn med indvandrerbaggrund i deres klasse. Men omvendt så bliver børnene med indvandrerbaggrund trukket en del opad, hvis de går i klasse med nogle børn med dansk baggrund. Så man kan sige, samlet set, hvis man kan få lavet nogle skoler, som har en god blanding af børn fra forskellige baggrund, så vil det give de bedste resultater. Når det så er sagt, så er der også en københavnsk undersøgelse, som viser, at hvis andelen af børn med indvandrerbaggrund begynder at blive for stor, så er der nogle forældre, som trækker sig fra skolen og vælger en privatskole eller en anden skole i stedet for. Og det kan jo så skabe sådan en selvforstærkende effekt, så bliver der, så hvis der er nogen, der begynder at vælge folkeskolen fra, så bliver der så en endnu større andel af børn med tosproget baggrund, og så kan det være andre forældre, som så siger, okay, nu er vores grænse nået, og så trækker de deres børn ud, og så kan man ende med, at den sammenlagte skole ender med at have en stor andel af tosproget elever eller elever med indvandrerbaggrund igen. Og hvad er så problemet med det? Hvad siger du? Og hvad er det negative ved konsekvens ved det? Ja, så ender man så i værste fald, kan man sige, der hvor man startede, at man ender med, at den velfungerende skole, man havde, den er ligesom, der er eleverne forsvundet fra, og så er man tilbage og have den samme gruppe elever, som man havde på den mindre fagligt velfungerende skole. Okay, så vi har altså to skoler her i Guldborgsund, og vi har en faglig god skole, hvor der er mest af børn med dansk baggrund, og så har vi altså en fagligt dårlig skole, der ligger i et såkaldt ghettoområde, hvor 80% har udenlandsk baggrund, eller er tosproget, som det hedder, og den er fagligt dårligere. Og hvis man lægger dem sammen, så er det godt for de tosprogede, og det er dårligt for de ensprogede. Det er sådan fagligt set, det er vel det, du siger. Hvad med det, der ikke lige handler om faglighed? Altså sådan noget med de sociale relationer, uro i klassen, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det. Jamen, mig bekendt er der ikke noget forskning lavet på det, i hvert fald i Danmark. Så, men man kan jo forestille sig, at den effekt, man ser på de faglige resultater, måske kommer blandt andet ved nogle af de ting, du siger, altså om der er ro i klassen og samarbejdet i klassen, at det kan være, at det bliver en lille smule dårligere, end hvad børnene med dansk baggrund er vant til at opleve, men til gengæld måske væsentligt bedre for børn med indvandrerbaggrund. Så det er lidt det samme i virkeligheden, du siger? Ja, det jeg siger. Det, jeg er ikke sikker på, at det er blevet undersøgt, men man kan forestille sig, at det er en af mekanismerne, der leder frem til de effekter på de faglige resultater, som vi har set. Ja, og byrådet, de forventer altså, eller at beslutte det her, vedtage det her om skolesammenlægningen i dag, og det kommer så til at virke fra sommeren 2020. Og argumenterne er nogle af dem, som du lige har opridset her, og det er så meningen af personalet og lærerne fra Østre Skole, de flytter med til Lindeskovskolen. Og der er jo så nogle bekymrede forældre. De har lavet en aktionsgruppe, de demonstrerer mod lukning, og de har indsamlet knap 400 underskrifter mod lukningen. Er der en sandsynlighed for, at eleverne her med bedre stillet baggrund, at de vil skifte skole, hvis denne her sammenlægning kommer til at ske? Ja, det er i hvert fald det, man har set i et Københavns-studie, hvor jeg tror, det var omkring 30-40% af elever med tosproget eller indvandrerbaggrund, at når skolen nåede op på det, så begyndte eleverne med dansk baggrund at fravælge skolen. Og som sagt, kunne det skabe sådan en selvforstærkende effekt, at så er der flere og flere, der fravælger skolen. Mange tak for det. Velbekomme. Simon Kalmer Andersen, professor i statskundskab og leder af Trygfondens Børneforskningsinstitut. Ja, vi stiller os spørgsmålet, er det godt eller skidt, det som kommunen gør. Charlotte Rasmussen fra Kalundborg skriver, at det gode ved det her er, at nu opstår der bare endnu en privatskole. Og det var altså også det, som professoren her var inde på. Mm. Altså, det kan gøre, at de her forældre til børn på den gode skole siger, at det gider vi ikke være med til, og så tager vi simpelthen børnene ud og finder noget andet, og måske opretter en privatskole. Det er faktisk sådan, at skolebestyrelsen på Østre Skole, den her skole med højt fagligt niveau, der skal lukke, der er allerede registreret, at flere eleverne meldes ud, fordi forældrene simpelthen ikke vil sammenlægges. Ja. Snart der taler vi mere end de politikere, der har taget denne her beslutning. Ja, måske skulle de også bare ofre sig lidt her for at få samfundet til at hænge lidt bedre sammen. 42 600 427. Radio 24/7. 14 dage efter valget, og vi fik i går det første drama i regeringsforhandlingerne. I hvert fald det første drama, der slap ud, og som vi kan snakke om i hvert fald. De radikale valgte at udblive fra forhandlingerne, da Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten blev enige om et endnu ufinansieret klimamål, som skal reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Brian Weikart, politisk redaktør, godmorgen. Hvorfor udblev de radikale fra gårsdagens forhandlinger? Jamen, det er sådan helt kort, at de ikke vil lave små delaftaler på vejen mod den endelige store aftale, som de vil have lavet. For hvis der kommer en stor samlet aftale, så har de radikale mest mulig indflydelse. Hvis der kommer små delaftaler, så taber de mere kontrollen, det tænker de. Derfor vil de ikke gå og lave delaftaler. Og det vidste Socialdemokratiet godt, og derfor så laver de delaftaler. Nå, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan de radikale tænker med det her med, man skal ikke lave en masse små delaftaler, det er bedre for en stor pakke. Hvorfor? Ja, jeg spurgte Morten Østergaard om det. Jeg har et interview her, vi kan spille senere, hvor han nærmere forklarer det. Det lyder jo meget udefra, meget forhandlingsteknisk, at man ikke vil være med i noget, hvis man så mister kontrollen over at være med i noget andet, fordi nu har man jo skrevet under og bundet nogle penge i den ene aftale, så kan man lave mindre andre steder. Men det er sådan set det, de radikale er frygteligt bange for, at de andre melder dem op i hjørner med delaftaler om det ene og det andet. Og det er jo lige præcis det, Mette Frederiksen gør her. Jeg synes, jeg fornemmer lidt. Jeg kom til at tænke på, efter jeg kørte hjem i går, på Jørgen Mæter, noget han engang sagde, da Bjarne Riis vandt en bjergetappe, at han havde sat vaser frem til det i mange år, og nu satte han blomsterne i det. Mm. Og man har lidt fornemmelsen af, at det er det, Socialdemokratiet tænker omkring med de radikale. De vil rigtig gerne hævne 2011, hvor Margrethe Vestager kørte Thorning rundt i manegen. Jeg tror, Socialdemokratiet i mange år har glædet sig til det her, at nu er det deres tur til at køre Morten Østergaard rundt i manegen, fordi han har det problem, at han ikke kan gå over til Lars Løkke og Støjberg og få noget, der er bedre for hans vedkommende. Så de gør lige, hvad det passer dem, og det ser ud til, som om de har fået SF og Enhedslisten totalt med på det. Mm. Lad os lige prøve at høre, hvad Pia Olsen Dyhr fra SF sagde i går, da de radikale ikke mødte op til klimaforhandlingerne. Jeg synes, det er overraskende, at han overhovedet ikke kommer. Altså, man har altid mulighed for at få indflydelse og sige nej til det. Det lyder ikke specielt radikalt. Et af de emner, der har været op i valgkampen, som danskerne har været vanvittigt optaget af, det var jo, at vi skulle have en grøn regering denne her gang. De unge har demonstreret på Christiansborg Slotsplads for at få os i gang. Nu er vi faktisk ved at være i mål, og derfor kan jeg jo ikke forstå, at det radikale venstre vælger at udeblive på noget, jeg også troede var vigtigt for dem. Det er det i hvert fald for SF. Ja, lad os lige også prøve at høre, hvad Mette Frederiksen måske kommende regeringschef i Danmark, havde af kommentar til, at de radikale smækkede med døren. Der er flere døre imellem den dør, I har, og der, hvor vi sad. Jeg hørte ikke nogen døre, der smækkede. Der er selvfølgelig uenigheder i et forhandlingsforløb som det her. Det skal der jo også være plads til, men vi rykker rigtig fint fremad. Okay, så Brian Weikart, pointen er her ikke, at Mette Frederiksen er ved at miste kontrollen med forhandlingerne. Pointen er her, at hun simpelthen styrker sin egen position over for de radikale og Morten Østergaard. Ja, altså man kan høre på Pia Olsen Dyhr her, hun har fået i hvert fald SF, men også Enhedslisten med på det her med at bare presse de radikale op i et hjørne. Pia Olsen Dyhr elsker det der. Hun kan man kan høre, hun nyder at sige, jamen jeg kan slet ikke forstå, de radikale ikke møder op. Det er jo ellers det grønne, som du skulle interessere os alle sammen. Så der er tre mod en her, og det jeg er helt tydeligt. Jeg har altså et godt citat fra Pernille Skipper fra hendes Facebook. Hun skriver, så er der sat flueben ud fra et vigtigt mål. Det betyder, at Danmark står til at få en af verdens absolut mest ambitiøse klimalov. Kæmpe sejr for alle jer, der har strækket, marcheret og kæmpet. Præcis. Men jeg skal lige forstå Morten Østergaard en gang til, fordi så vidt jeg forstår det, så går han jo faktisk også ind for det her. Altså en reduktion af drivhusgasserne på 70% i 2030. Og så er han alligevel sur over, at man har lavet aftalen. Altså, jeg forstår ikke sådan helt, hvorfor han ikke vil have, at man laver den her aftale. Okay, vi er enige, vi laver den her aftale. Vi er alle sammen enige om, det er godt for klimaet. Og så går vi bare videre bagefter til at snakke, hvad ved jeg, råderum, skat, velfærdsydelser, alt det her. Og Lindholm og Sjælsmarksbørnene. Ja, men han er jo bare sur over, at de er gået ud med det offentligt. Ja, men jeg tror, at vi også har et problem med at forklare det. Altså, fordi de fleste af os uden for rummet forstår jo ikke, hvorfor man ikke skriver under på noget, man er enig i, fordi man er bange for, at andre ting så ikke bliver til noget. Og det er jo hans store opgave at få forklaret andre mennesker, fordi den ligger ikke lige på den flade hånd, heller ikke for mig, til at forstå, hvorfor man ikke går med i noget. Men i forvejen siger han jo, at han vil stemme for det, hvis det kommer i Folketingssalen, det de har aftalt. Så hvorfor man ikke vil lave det? Men det er en kæmpe armlægning, og jeg tror, de radikale, de føler sig mest op i et hjørne, og de andre omtaler dem hele tiden som dem, der er de irriterende. Dem, som går op i ministerposter, og dem, som går op i reformer osv. Så de er et noget isoleret sted, synes jeg, det virker lige nu, og det kan jo være, altså der skal jo være drama. Det er jo faktisk rigtig nok, at Mette Frederiksen siger, at altså, vi ventede jo bare på, et eller andet skulle udløse et drama, sådan, så alle partier kan gå hjem til deres hovedbestyrelser og baglandet og sige, nej, hvor vi kæmpede. Men jeg tror, at det nok skal ligge sig igen, fordi jeg er stadig sikker på, at de får lavet en aftale sammen, men det er meget tydeligt at se, at de radikale er noget isoleret i hele det her spil her. Brian Weikart, du har lavet et interview med Morten Østergaard. Det var 4 minutter, men jeg forestår simpelthen, at vi gemmer det lidt til senere på fladen, fordi at der er et nyhedsoverblik, der skal på, og der er det også, altså alt handler her om det, vi lige sidder og taler om. Det var en god teaser. Ja, eller så skal godt. Vi droppe nyhedsoverblikket og høre interviewet. Hvad synes I? Ja. Der vil jeg holde mig ud af det, men jeg kan godt lide nyhedsoverblik. Men altså, hele nyhedsoverblikket handler om Morten Østergaard. Skal vi så ikke hellere hvad høre? Hvad hvis vi tager Morten Østergaard efter nyhedsoverblikket? Nå ja, det kan vi også gøre. Okay. Godt. Jeg har hørt dit interview, det skal vi spille. Brian Weikart, tak fordi du kom ind, politisk redaktør her på radioen. Selv tak. Nyhedsoverblik. Fra Radio 24/7. Hvis hun taber stafetten på gulvet, så må vi jo se, hvad der sker. Det er hende, der vil være statsminister. Sådan lød det fra de radikales leder Morten Østergaard, efter at partiet i går ikke ville møde op til forhandlingerne hos S-formand Mette Frederiksen. Radikale satte hælene i, fordi SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet ville præsentere en delaftale i de igangværende regeringsforhandlinger. Vi vil ikke indgå og offentliggøre aftaler på enkelt områder, før vi ved, at vi har en samlet aftale, der gør, at der også er en regering, som kan føre alle de gode tanker ud i livet. Kort forinden havde de tre røde partier, men altså uden radikale, præsenteret en aftale om en reduktion af udledning af drivhusgasser på 70% i 2030. De forudsætninger, som vi havde bygget forhandlingerne på, har man med det her, har Mette Frederiksen med det her valgt også stort på, og det tror jeg ikke kommer til at gøre forhandlingerne nemmere. Dermed er der opstået en krise i regeringsforhandlingerne, siger politisk kommentator Nora Reddington. De forhandlinger, der kommer til at foregå fremadrettet, de er realiteten mellem Mette Frederiksen og Morten Østergaard. Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper, de har bidt til bolle lige så snart, der var noget at byde i, og det har han valgt ikke at gøre. Og det vi så nu står foran, ja, det er altså et drama, som kan tage mange dage mellem de radikale og Mette Frederiksen. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er altså blevet enige om, at Danmark skal reducere CO2-udledning med 70% i 2030. Fra industriens side vil man gerne være ambitiøse, men det er vigtigt at finde den rette vej til at opnå målene. Sådan lyder redaktionen, eller reaktionen fra Tine Rød, direktør i Dansk Industri. Jeg har ikke set, med hvilke midler man vil nå til 70%. Jeg tror, man kan nå rigtig langt, og Dansk Industri vil også gerne være ambitiøse. Men det er altså også vigtigt, at vi træffer nogle beslutninger, som vi kan gennemføre, og vi også kan gennemføre dem økonomisk ansvarligt. Landbrug og fødevarer kalder målet ekstremt ambitiøst, men vi vil gerne bidrage til at levere det, der er muligt. Enighed om klimaet har vakt glæde hos de grønne organisationer, og det er der god grund til, siger Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer. Det er historisk og meget, meget glædeligt med så ambitiøs en klimamålsætning, siger han til Information. Hvis målsætningen bliver en realitet, vil Danmark blive et af de mest klimaambitiøse lande i verden, vurderer han. Mindst 20 er savnet efter et passagerskib fandt en båd med migranter ud fra Spanien. Båden blev fundet drivende rundt i Middelhavet, og 27 personer blev reddet fra båden, skriver Reuters. Spanske redningstjenester er i gang med at lede efter de minimum 20 resterende personer. Båden med migranter har været meldt savnet siden tirsdag, efter at den drog ud fra Marokkos kyst med 49 personer ombord. Først mest skyde med spredte byer, men efterhånden klarer det op fra sydvest med lidt sol og kun lokale regnbyer mellem 17 og 22 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, de radikale altså udblev fra forhandlingerne i går, da SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet også, som du sagde, Ida, her i nyhederne, blev enige om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Der er flere, der skriver ind på sms'en. Kenneth skriver, selvfølgelig skal han sige nej til et ufinansieret Fata Morgana. Og det er der faktisk flere lyttere, der er enige i her. Der er en, der kalder det totalt fluffy. Hvad skal der ske? Hvad koster det? Månen er en grøn ost. Gå lige i kødet på den her beslutning, spørger Rød Fløj. Hvad det vil bevirke af tiltag? Landbruget kan vel ikke finansiere det? Og selvfølgelig skal de radikale som et ansvarligt parti ikke acceptere fluffy tiltag. Skal vi lige prøve at høre de radikale selv? Lad os det. Morten Østergaard, formand. Er det et ja-nej-interview? Nej, det synes jeg ikke passer nu. Okay, det første kan godt være et ja-nej-spørgsmål. Føler du dig røvrendt? Nej, det er for stærkt et ord. Hvad føler du dig så? Jamen, jeg føler, at man har forsøgt at løbe om hjørner med os, og det kan man ikke. Og hvordan har man løbet om hjørner med dig, Morten Østergaard? Jamen, ved for det første at se stort på, at vi klart har sagt, at vi offentliggør ikke deal. Elementer, fordi det er en samlet aftale, der skal skabe mulighed for, at alle delene bliver til noget. Og for det andet må jeg sige, at jeg oplevede dagens forhandling som et tilbageskridt og ikke et fremskridt. Kan du ikke forklare dem, der har hoppet fra klimaet, hvordan det kan være, at du ikke er med i en aftale om et mål om at reducere CO2 med 70% på grund af noget med Lindholm og noget med Sjælsmark? Jo, altså det, jeg kan glæde mig over sammen med alle de mange, som er dybt optaget af den grønne omstilling, det er, at Socialdemokraterne har tilsluttet sig det, vi gik til valg på sammen med SF, Enhedslisten og Alternativet. Og jeg vil gerne udstrække den varmeste tak til de tre partier, for at vi i fællesskab er nået hertil. Det kunne vi også have fortalt om i går, for det var der, det gik op for os. Men det, vi ikke ville, det er at sige, at der et område, som vi er færdige med, når vi ikke er. Altså, der er mange ting på det grønne område, der udstår. Og det er jo også, fordi jeg fra start har sagt, at man kan jo ikke sådan handle med, at enten skal vi redde klimaet, eller også skal vi redde de fattige børn. Det er en samlet pakke. Er det din forklaring til dem, der hoppede for klimaet og krævede en klimalov med 70% reduktion, som man nu har aftalt, det er, at man løber ikke lige om hjørnet med Morten Østergaard? Jamen altså, de partier, der sad i det lokale i aften, udgør jo et mindretal, og de kan jo så være trygge ved, at hvis der skulle blive en afstemning om en klimalov med 70% CO2-reduktion, så stemmer Radikale Venstre selvfølgelig for. Men det ændrer jo ikke på, at hvis vi skal have en ny regering, der sætter en ny retning for Danmark, så skal man også have en aftale, en grøn aftale, der fortæller, hvad for nogle skridt vil man tage i den retning. Vi skal have en økonomisk aftale, der gør det muligt at løfte forventningerne for alle dem, der stod og hoppede for bedre normeringer i daginstitutionerne. Og så skal vi jo også for alle dem, der bedsteforældre for asyl og alle de andre, som har kigget på andre områder. Det er en samlet aftale. Jeg tænker lidt på, hvor du vil gå hen med al din utilfredshed. Hvor går du over til? Nu vil du ikke lave noget klima noget nu, fordi du vil også have alt muligt andet politik gennemført. Og det er slet ikke sikkert, at du kan få det. Hvis det så falder til jorden det hele, hvem er det så, du vil lave en klimareduktion på 70% med? Nå, men altså, det flertal, der er i Folketinget for 70%, det er der jo uanset, hvordan regeringsforhandlingerne falder ud. Så den klimalov kan jo vedtages, fordi Socialdemokraterne har besluttet sig for at tilslutte sig målet. Men det ændrer jo ikke på, at hvis det skal blive til noget, så skal vi jo også have en handlekraftig regering, som kan gøre de gode tanker til virkelighed. Og det er jo det, vi sidder og arbejder med på, på det grønne område og på alle de andre områder. Og derfor har jo ikke noget at true med, desværre, Morten Østergaard, fordi der er tre partier, der er gået sammen om noget, og så er der kun lille dig, der står, og vi har endnu mere, før at du siger okay til det. Så igen, hvem er det, du vil lave noget med, hvis du siger nej til alt, hvad der kommer her i de her røde forhandlinger? Jamen altså, jeg søger ikke efter noget at sige nej til. Jeg søger efter noget at sige ja til. Jeg siger for eksempel ja til 70%. Du har lige sagt nej til noget. Nej, jeg siger jo ja til 70% CO2-reduktion i 2030. Det har jeg gjort lige siden valgkampen. Men det, som jo bare ikke nytter noget, det er, hvis ikke også man er enige om en samlet grøn plan, hvis ikke man har et økonomisk fundament og en enighed om, hvad vi gør ved fattigdommen blandt børn, hvordan vi får råd til bedre normeringer, så lever vi jo ikke op til de forventninger, der er skabt. Og der tror jeg da for så vidt, at også de andre er enige i, at der skal være en samlet aftale. Men når vi ikke vil være med til at offentliggøre enkelte elementer, så er det jo fordi, at så risikerer vi jo, at det ender med, at så kommer vi ikke igennem en samlet aftale på alle de andre områder. Er I på vej ud af forhandlingerne reelt nu? Nej, det er vi ikke. I vores egen opfattelse. Vi kommer, hvad hvis der kommer flere delaftaler? Jamen altså, vi så er det det samme, så er I heller ikke med i det. Så er vi heller ikke med i det. Kunne du finde på at pege på... Nå, okay, Sofie Carsten, kunne I finde på at pege på Lars Lykke og sadle om, og så sige, så er han vores bedste ven? Nej. Ja, her var det altså Brian Weikart, der interviewede Morten Østergaard om, hvorfor han ikke synes, det var en særlig god idé, at de har offentliggjort dele af en aftale. Dette er Radio 24/7. Internationale efterforskere vil retsforfølge fire mistænkte for nedskydningen af det malaysiske fly MH17 og dermed mordet på 298 personer. Today we will send out international arrest warrants for the first suspect that we will prosecute. They will also be placed on national and international wanted lists. And because of that, we will reveal their full names and we will show you their pictures. Ja, i går så blev de fire mistænkte præsenteret af det hollandsk ledede efterforskerhold ved sådan en stor pressekonference. Det er også det, vi hørte klip fra. Man kan høre, det bliver oversat til engelsk. Og både navne og billeder af de her mistænkte, de kom altså op en efter en på sådan en stor PowerPoint. Og så blev det altså oversat til engelsk, så hele verdenspressen kunne følge med. And the four persons are Igor Girkin, Sergej Dubinsky, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov, and Leonid Karchenko. Suspects Girkin, Dubinsky, and Bulatov have the Russian nationality, and our information points to the fact that they currently reside in Russia. Suspect Karchenko has the Ukrainian nationality, and we assume that he resides in eastern Ukraine. And this is an area that is currently not under supervision of the central authorities in Kiev. Flemming Spidsbol, godmorgen. Ja, godmorgen. Sikkerhedspolitisk seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med Rusland og Ukraine som speciale. Vi hørte navnene blive læst op på de fire mistænkte her. Vil du ikke lige allerførst bare lige fortælle os, altså, hvad var det, der skete med den her nedskydning? Jo, det malaysiske fly MH17 blev skudt ned over det østlige Ukraine, da krigen i det område netop var startet. Det var tilbage i juli 2014, og flyet fløj fra Amsterdam, og det skulle til Malaysia. Og det er jo også derfor, at det er de nederlandske myndigheder, som står for undersøgelsen. Og siden har der jo så været en kontrovers om, hvad skete der faktisk? Hvem skød flyet ned? Der er enighed om, at det blev skudt ned med et missil. Det var et BUC-missil, som det hedder. Men der er uenighed om, hvem der faktisk stod for det. Og det er det, vi fik i går, det er jo så den forløbige kulmination på den undersøgelse, og der har man altså så zoomet stadig tættere ind på nogle enkelte personer. Og vi har navnene på dem her. Igor Girkin, tidligere oberst hos Ruslands føderale efterretningstjeneste, Dubinsky ansat hos Ruslands militære efterretningstjeneste, Pulatov tidligere soldat i en specialenhed i efterretningstjenesten, der hedder Spetsnaz, og så ukraineren Krasjenko, der har ledet en militær enhed i byen Donetsk. Hvad tænker du, når du hører det her? Det tænker jeg, det afspejler meget godt den udvikling i krigen, som vi har set siden foråret 2014. Vi ved jo, at Rusland er engageret i det østlige Ukraine, på trods af, at de ikke officielt har erkendt det. Det er de med mandskaber, det er de med våbensystemer og forskellige typer af udstyr. Det er også det, vi ser her med bukmissilet. Det er de med økonomi, og det er de også med efterretningsmæssig støtte. Og der er tætte forbindelser, og vi skal forestille os sådan en situation, hvor folk glider frem og tilbage over grænsen. Der kommer russiske tropper, der kommer russiske officerer. Der kommer russiske efterretningspersonel over, og en gang imellem hører vi også, at de tager til Donetsk og Luhansk for ligesom at rette op på tingene og forklare, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Og en del af de her folk i det østlige Ukraine, de har selvfølgelig... Hov. Jo, der har ikke Flemming Lydsbol af. Det gjorde han. Prøv at høre, de her fire mænd, ikke? Der er blevet, der, de er jo mistænkt for at dræbe 298 mennesker. Ja. Så mange er døde der. Altså, som jeg husker det nu, det var sådan set det, jeg tænkte på, at vi ville spørge om næste gang. Altså, hvorfor skulle de have gjort det? Det her, som jeg husker det, så var det jo en fejl. Altså, der er krig i Ukraine på det her tidspunkt, og så kommer man til at skyde passagerfly ned. Sådan husker jeg det. Husker du noget her? Nej, jeg husker da også sådan, at de fløj, at de skulle ikke have fløjet den vej. Nej, det er hollandske fly. Nej. Skal vi spørge Flemming Splidsbo om det igen? Jeg tror, han er med igen. Hej, Flemming. Er du med, Flemming? Nej, altså lige nu har I Simon Hansen igennem for Guldborgsund Byråd, så jeg er nok ikke helt sikker. Du kan ikke sige noget om russiske militærfly. Nej. Men det er klart meget i hvert fald. Nej. Skal vi så ikke bare gå videre til interviewet med dig? Jo, det synes jeg da. Du må undskylde den lidt mærkelige indgang. Det er fordi, vi sad og talte med ruslandsforsker Flemming Splidsbol om det her passagerfly, som blev skudt ned i 2014. Mm. Og så røg Flemming af, og nu er Simon også røget af. Ja, lige præcis. Så, skal vi så ikke bare sige tak til historien indtil videre? Om det her fly, der kommer helt sikkert mere, fordi nu har de jo offentliggjort de her billeder og navne. Rusland kommer til at reagere på det her, så det kommer vi til at følge op på i morgen, tror jeg. Ja, og så kan vi også sige, at de her fire mænd, var det tre russere og en ukrainer, helt konkret bliver retsforfulgt for at være skyld i, at flyet MH17 styrtedes, som resulterede i døden for alle personer ombord, og de vil blive dømt efter hollandsk straf, altså efter en paragraf i den hollandske strafferet, og så altså også myrde 298 personer igen efter hollandsk lov, og retssagen begynder i marts i Holland. Og der er heller ikke nogen grund til, at vi to eller Flemming Splidsbol sidder og spekulerer i, hvad deres motiv var, fordi det er vel noget af det, der sådan set skal efterforskes. Lad os bare love lytterne, at vi vender tilbage til den her historie, når der er nyt. Ja, og så siger vi godmorgen til dig, Simon Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du lige var med på at blive kastet ind i historien her. Ja, men det er så spændende. Okay, det er godt. Du er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommune og formand for børn, familie og skoleudvalget. Og lad os lige præsentere historien for de lytter, der lige har tændt for radioen. Det er sådan, at et flertal i Guldborgsund Byråd i dag vil vedtage at lukke en god en faglig god og velfungerende skole i Nykøbing Falster, og så samle børnene i byens skole, der er tæt ved ghettoen Lindholm, hvor skolen har omkring 80% tosproget og har et meget lavere karakter gennemsnit, og det møder altså protester fra flere forældre. Jamen, jeg frygter jo for, at jeg får nogle børn, der ikke bliver set eller hørt. Jeg får nogle børn, der ikke kommer igennem på det niveau, som jeg ellers gerne vil have, mine børn kommer igennem på. Og det her er jo en principiel diskussion. Skal man bruge de børn, der klarer sig godt, til at løfte integrationen og det faglige niveau blandt de børn, der klarer sig dårligere i skolen, sådan trukket lidt skarpt op, så har vi altså en faglig god skole og en faglig dårlig skole, der ligger ved siden af hinanden. Og så tager man simpelthen og lukker den faglig gode skole og putter børnene hen i den faglig dårlige skole for at løfte niveauet hos de børn og skabe lidt samhørighed i samfundet. Det er godt for børnene i den faglig dårlige skole, men det er skidt for børnene i den faglig gode skole. Simon Hansen, ser du det også på den måde? Den præmis er jeg faktisk ikke helt enig i. Jeg anerkender, at hvis man kigger udelukkende på karaktergennemsnit, så ligger Østre Skole højere, end de gør på Lindeskovskolen. Hvis vi kigger på, hvordan Lindeskovskolen er i stand til at løfte deres elever i forhold til den socioøkonomiske reference, altså i forhold til, hvad det er for en type elever, de har, så klarer de det jo faktisk ganske udmærket. Så jeg er ikke helt enig i den præmis, at vi kommer til at tale om gode børn og dårlige børn, fordi at vi har faktisk gode børn på begge skoler. Jo, men du ved, vi snakker bare om det faglige niveau. Altså, vi har den faglige gode skole, som vi kalder den Østre Skole. Den havde sidste år et karaktergennemsnit på 6,3. Der var 514 elever. Så har vi den faglige dårlige skole, som så bliver bevaret. Og den hedder Lindeskovskolen og havde et karaktersnit på 4,889 elever. 80% af eleverne på Lindeskovskolen er tosproget. Men hvis man skal kigge på fagligheden, skal man vel også netop kigge på, hvordan man er i stand til at løfte eleverne ud fra de forudsætninger, de har. Og der må man bare sige, der leverer Lindeskovskolen jo varen. Og den vare kan de dygtige medarbejdere, der er på Lindeskovskolen, sammen med de dygtige medarbejdere, der er på Østre Skole, jo også godt løse, når skolerne bliver til et fællesskab. Men vil sammenlægningen have en negativ betydning for eleverne fra Østre Skole, der skal lukke? Det tror jeg helt ærligt ikke på, for jeg tror på, at vi i det næste års tid får nogle gode forslag på bordet til, hvordan det er, at den her skole den skal gå i luften 1. august 2020, og nogle gode forslag, som vi skal kigge på politisk, som kommer fra de mennesker, der er ude på skolerne til hverdag, fra forældrene, fra eleverne og fra medarbejderne, så er jeg faktisk overbevist om, at vi får skabt en rigtig, rigtig god skole med et højt fagligt niveau. Der er altså noget, der tyder på det. Vi har talt med professor i specialpædagogik, Niels Egelund, og han siger, at de dygtigste elever, de vil falde i niveau, når de kommer sammen med elever med et lavere karaktergennemsnit. Tese er således, at man kommer til at gå med et ringere klassekammeratmateriale, end man tidligere havde gjort, så vil det også påvirke en selv negativt. Men altså dårligere skoleresultater, end man ellers ville have haft. Ja, der har vi altså en professor, der siger det. Vi har faktisk også, vi snakkede med en anden professor for lidt siden. Han er leder af Trygfondens børneforskningsinstitution. Han hedder Simon Kalmar Andersen. Han siger også, at ressourcestærke børn deres faglige niveau vil blive udfordret, når de kommer hen i en skole, hvor der er 80% tosprogede børn. Men du tror simpelthen ikke på de her eksperter og professorer, når de siger, at det vil have en negativ konsekvens for børnene på den gode skole, når de bliver flyttet hen på den her skole i ghettoen. Men det vil være godt for ghettobørnene. Altså, de vil komme lidt op. Tror du ikke på det? Altså, der vil jo ikke være 80% tosprogede, når vi slår de to skoler sammen. Det er jo vigtigt lige at holde fast i. Så vil tosprogsprocenten jo være en væsentlig anden. Og noget af det, man jo så kan gøre, det er jo, at man kan tilføre skolen ekstra midler. I forvejen i dag har Lindeskovskolen ekstra midler. De midler skal jo også fortsætte i en ny skole, og det vi har også sagt til skolerne er, at den økonomi, de har i dag, den har de også i morgen. Så kan man sige, opstår der nogle synergieffekter ved at slå de her ting sammen, det gør der uundgåeligt, tænker jeg, så skal de penge jo blive på skolerne. Og de penge kan jo bruges dels til ekstra lærere i undervisning, ekstra pædagoger i undervisning, også til at lave ekstra holddeling, sådan at man kan lave noget mere niveauopdelt undervisning. Så jeg tror på, at vi vil være i stand til at komme de bekymringer i møde, som måtte være i forhold til det faglige niveau, så vi faktisk får skabt et fagligt niveau, der løfter alle eleverne. Men noget andet, Simon Kalmar Andersen, altså professor og leder Trygfondens Børneforskningsinstitut, han fortalte os, det var, at de ressourcestærke børn, de vil måske højst sandsynligt begynde at melde sig ud af skolen, altså finde en privat skole, og så vil du pludselig have en anden situation på Lindeskolen, og dermed stadig mange tosprogede børn. Det er jo klart, altså vi har jo et frit skolevalg i Danmark, så forældrene må jo træffe de valg, som de mener er de rigtige for deres børn. Jeg håber på, at forældrene vil bruge det næste år til sammen med os at arbejde på, hvad det er for en profil, den her nye skole skal have, hvad det er for nogle ting, vi skal lægge vægt på i undervisningen, hvordan vi skal strukturere hverdagen på skolen, inden de træffer deres, kan man sige, beslutning om, hvad det er, de tænker, der er bedst for deres børn, fordi det er jo rigtigt nok, som nogle af dem også påpeger over for os, lige nu ved de ikke, hvad de går ind til, men det er fordi politisk, at vi har den overbevisning, at det arbejde, det er det, vi skal bruge det næste år på at lave, for at finde ud af, hvad det er for en skole, helt nøjagtigt det skal være. Ja, du har sikkert allerede talt med mange forældre, der er bekymrede forældre. De har lavet en aktionsgruppe, der demonstrerer mod lukningen. De har indsamlet knap 400 underskrifter. Hvorfor skal deres børn bruges til at udføre en integrationsopgave? Jamen det synes jeg heller ikke helt, det skal, fordi dels handler det jo om, at vi på Østerbro har i Nykøbing Falster har to skoler med cirka en kilometer imellem. Og hvis vi skal have en stærk bydel, så synes jeg, det er rigtig uheldigt, hvis vi hvert år skal stå i en situation, hvor vi har forældre, der fravælger den ene skole. Og det er jo ikke en ny problemstilling, det er en problemstilling, som nærmest har været der siden slut 90'erne, men som man politisk ikke har ageret på. Og der må jeg bare, jeg synes, tiden er inde til, at vi nu politisk agerer hensyn til, at det sammenhold, der skal være på Østerbro, de her mennesker går op og ned af hinanden til hverdag i bydelen, børnene spiller fodbold sammen, så er det min overbevisning, at så kan man også godt gå i skole sammen. Så argumentet er det her med at blande folk? Vi skal have blandet folk, og udfordringen er, hvis ikke vi får gjort det og handler på det nu, så tror jeg på, at vi kan komme til at stå med en integrationsudfordring. Det har vi ikke i dag i Guldborgsund Kommune. Men hvis ikke vi gør noget nu, så vil de her børn, de vil bare møde færre og færre etnisk danske mennesker i deres hverdag. Det vil sige, at de vil ikke have nogen andre at spejle sig i andet end det, de kommer fra. Det tror jeg ikke på sigt vil gavne integrationen. 80% af eleverne på den her linje skolen, der er tosproget, det er også mange. Det er rigtig ja, mange, og det er fordi, vi er fejlet med noget igennem flere år. Vi havde en aftale om, at vi skulle forsøge at boligplacere dem nogle andre steder, men det var blandt andet en opgave, som Dansk Folkeparti skulle løfte, fordi de har i 8 år har været formand for vores arbejdsmarkedsudvalg. Den opgave er ikke blevet løftet, de blev ved med at blive boligplaceret i området. Så nu går vi også ind og kigger på de boliger, der er i området i samarbejde med boligselskaberne. Er der noget, vi kan gøre? Det er, kan vi omdanne nogle af de boligblokke, der er til andre former for boliger, f.eks. noget tæt lave bebyggelse, hvor der kommer nogle andre typer af borgere ind og bo end dem, der er der i dag. Okay, og i det her område har vi altså to skoler. Østre Skole, hvor der er, den er fagligt bedre, hvis du ser på karaktergennemsnittet. Og så har du den anden, der er fagligt dårligere, når du ser på karaktergennemsnittet. Og den fagligt dårlige skole, der er altså 80%, der er tosproget, så lægger man dem sammen nu her, ikke? Eller man flytter eleverne fra den gode skole hen på den fagligt dårlige skole, og dermed lægger dem sammen. Bor du egentlig selv i området? Ja, det gør jeg, og jeg vil bare endnu en gang sige til dig, at jeg er simpelthen ikke enig i præmissen om, at når man kigger på, at jamen, man er i stand det, til at løfte... Når man kigger på, at man er i stand til at løfte sine elever med mere end det, som de socioøkonomiske referencer, de tilsiger, så kan man simpelthen ikke levere et fagligt stykke dårligt arbejde, så det, man leverer, det er altså et fagligt godt stykke arbejde. Ja, det er, okay, fint, godt. Har du selv børn, der skal til at i skole? Ja, der går nogle år nu. Jeg har en søn, der bliver 3 år om en uge. Hvad vælger du? Jamen, mit barn skal selvfølgelig gå på den nye skole på Østerbro. Okay. Den nye, og du er ikke bekymret for det selv? Nej, det er sådan set ikke, for jeg er sikker på, at vi får skabt en rigtig, rigtig god skole. Så det er jeg ikke nervøs for. Okay. Ja, så er der nogen, der skriver ind her, det er ikke de dygtige børns tarv at løfte andre børn. Det er skolens opgave her. Er der en der skriver, det her med, at man... Altså, hvorfor kunne I ikke bare løfte den her skole i det område, hvor der var mange tosprogede børn, uden at skulle slå dem sammen? Altså, var det ikke muligt bare at tilføre den nogle flere midler og så løse det der? Jo, og det har vi jo sådan set egentlig også gjort, og de løser sådan set også opgaven. Det, som jeg er bekymret for, det er, at når vi sådan kigger længere ind, og den bliver ved med at være en fravalgsskole, så vil der jo til sidst ikke være nogen som helst formentlig etnisk danske elever tilbage til skolen. På skolen, og så vil vi simpelthen ikke være i stand til at skabe en ordentlig integration for de her børn, og det kan vi simpelthen ikke være tjent med, at vi ikke giver de her børn de bedste muligheder for at blive en del af det danske samfund. Tusind tak, fordi du vil være med, Simon Hansen. Velkommen. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommune, altså formand for børn, familie og skoleudvalget. Asger, om 5 minutter, der ringer vi op til Syrien. og der befinder Najib Kaya sig. Han er journalist. Vi har sendt ham derned for at besøge de her berygtede islamisk stat fangelejre, der er kontrolleret af kurder. Han har talt med to danske kvinder. Altså, når jeg siger danske, så er det med lyst hår, ligesom mig. De er rejst til islamisk stat, og nu sidder de altså den her fangelejre og vil gerne hjem. Najib Kaya, han skal fortælle, hvad de siger til ham, hvad er deres situation, hvordan er der i de her lejre, hvad ser han lige nu? Det er om 5 minutter efter nyhederne. Klokken er 7. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Asger Juhl og Ida Herskind. Ja, regeringsforhandlingerne, der er man kommet frem til, og som vi lige hørte her i nyhederne, en aftale om at reducere CO2-udledning i Danmark med 70% i 2030. Sådan en nyhed kan vi jo ikke bare lade stå og flagre og hænge og klap i hænderne af. Derfor er vi jo nødt til at stille spørgsmålet, hvad er det dårligste ved det? Og som du også sagde, Asger, i forrige time, altså det er jo faktisk det første, vi ved fra den nye kommende regering, at det her, det er de i hvert fald enige om, der er 90 mandater. Så er der så noget politisk fnidder, det her med, at skal man offentliggøre det før hele aftalen er på plads og så videre, det er Østergaard ikke tilfreds med, men de 70%, altså reduktionen af CO2, det fokuserer vi på om et kvarters tid. Ja, fordi når det nu skal tvinges igennem fra Christiansborg, så er det jo fordi, at det ikke sker af sig selv. Og når ting ikke sker af sig selv, så er det jo fordi, at folk, der kan reducere, de ikke har lyst til at reducere. Når de ikke har lyst til at reducere, så er det fordi, at det er træls og har nogle omkostninger, og det er sandsynligvis noget med penge at gøre. Så hvad er de negative konsekvenser ved at reducere med 70%? Vi stiller spørgsmålet her til morgen. Den første kilde er på lige om 10 minutter. Dette er Radio 24-7. Godmorgen, Najib Kaya. Godmorgen. Du er med direkte fra Syrien, du er journalist, og i går, der besøgte du en af de her meget omtalte islamisk stat fangelejre, Al-Rush-lejren i det nordlige Syrien, hvor der sidder flere danske kvinder og børn. Du mødte to danske kvinder i lejren. En af kvinderne sidder tilbageholdt med to børn. Hvad fortalte hun dig? Jamen, hun fortalte mig, at hun havde været tilbageholdt i over 2 år. Først havde hun været i et fængsel, og efterfølgende så var hun blevet overført til flygtningelejren, fordi det bliver kaldt for en flygtningelejr af den kurdiske autoritet i området. Og hun stillede sig uforstående over for at man ikke fik hende igennem en eller anden form for juridisk proces. Hun følte, hun var et vakuum. Og hun talte ret meget om sine børn, og at en ting det var hendes valg at tage derned, men at hun ikke kunne forstå, at børnene skulle lide under det. Og sympatiserer hun stadig med islamisk stat? Hun havde slet ikke lyst til at udtale sig om det, og konteksten omkring det er ret kompliceret, fordi at hvis, lad os nu sige teorien, og hvis hun ikke gør det, og hvis hun så udtaler sig om det, så kan hun risikere at blive chikaneret, at måske at blive overfaldet i lejren. Det er der mange kilder, der beretter af kvinder, der begynder at trække sig væk fra bevægelsen. De kan blive udsat for både fysisk og verbal chikane. Og hvis hun stadig støtter op om dem, så er hun jo heller ikke interesseret i at sige det, fordi det kan skade hende i en senere retssag. Så det er noget, som kvinderne helst ikke vil tale om. Hvor meget vil hun fortælle dig om sin baggrund, altså hvor hun er født i Danmark, hvorfor hun tog derned, taler hun arabisk, hvem er hun gift med, lever hendes mand, altså vil hun fortælle dig sådan nogle personlige ting? Altså den første kvinde her, som havde 2 børn, hun var meget sparsom omkring de oplysninger, som hun delte med mig. Hun ville ikke fortælle, hvem hun havde været gift med. Hun ville ikke fortælle om hans etniske baggrund. Hun sagde dog, at hun faktisk ikke vidste, om han var levende. Hun troede, at han var død, hendes mand. Det eneste, hun ville fortælle mig, det var faktisk det, som ligesom var tilgængeligt for mig. Det var, at jeg kunne se, at hun havde sine 2 børn med sig, som var 3 og 4 år gammel, en dreng og en pige. Og hun fortalte mig også, at hun var kommet til Syrien i omkring 15-16. Hun sagde selv, at hun havde mistet tidsfornemmelsen, på grund af, at hun havde været tilbageholdt i over 2 år. I hvert fald over 8 måneder i fængsel, og så i cirka et år, måske mere, i lejren. Og hun ville helst ikke snakke særlig meget om sin tid der, og ville helst snakke om situationen for børnene generelt i lejren og for sin egen børn. Hvordan vil du, altså du har mødt 2 etnisk danske kvinder, sidder i sådan en syrisk fangelejr her. De kalder det sig selv en flygtningelejr, men der tænker jeg så, om det, altså en flygtningelejr kan man jo, er jo sådan lidt en frivillig ting, hvor man kan altså godt spacere ud, tror jeg, hvis man vil, ikke? Det her er jo mere en slags fangelejr. Ja. Hvordan ser de ud, de her 2 danske kvinder, du har mødt? Jamen altså, de havde tørklæder på, og de lignede naboens piger, dem begge, ikke? De havde ikke dækket deres ansigt til, som mange fra Islamisk Stat gør. Og altså det, som jeg hører fra forskellige kilder, det er, at der er 2 lejre. Den ene, der er Al-Hawl-lejren, og det var også en lejr, som jeg gerne ville besøge, og der fik jeg desværre ikke adgang til at komme. Man kan nemlig kun komme et sted hen, og jeg fik så lov til at besøge Rojlejren. Og det er, at forholdene i Al-Hawl-lejren er anderledes, fordi at man på en eller anden måde opretholder den norm, der var i Islamisk Stat, meget mere derover. Der er en gruppe af hardline-kvinder, som sørger for, eller som i hvert fald udøver en eller anden form for pres i forhold til, at kvinderne stadig skal dække deres ansigt. Og der er en meget hård kerne også, som sådan meget aktivt er ude og prøver at fortsætte Islamisk Stats ideologi i lejren. Men her i Rojlejren, der er meldingerne, at der er en helt anden tone, og at der også er kvinder, som lever på en anderledes måde end i Islamisk Stat. Mm. Den første kvinde her, som har 2 børn på 3 og 4 år, taler de dansk, de her børn? Mine børn havde ikke rigtig et sprog. De talte ikke særlig. Altså det var enkelte ord, der kom ud af deres mund. Det var sådan en blanding af forskellige, jeg mener, jeg hørte dem sige nogle arabiske ting, og der var også enkelte danske ord, så de var ikke, det var ikke nogen, som rigtigt havde et sprog. Og de må så være født i Syrien, de 2 børn her. Ja, det er de. Ja. Hvordan kom du i kontakt med hende, og hvorfor ville hun tale med dig? Jamen, det der sker, det er, at man retter henvendelse til myndighederne i Rojava, i det autonome kurdiske område, og det er ret bureaukratisk. Man skal igennem rigtig mange forskellige instanser og have rigtig mange godkendelser. Og det tager, altså det kan tage alt fra få dage til rigtig mange, rigtig mange dage. Og bare det at få lov til at komme ind i området i Rojava, det kræver også tilladelse. Både for de irakisk-kurdiske myndigheder og de syrisk-kurdiske myndigheder. Så efter man er kommet igennem det, så retter man til henvendelse til de officielle, altså til dem, som repræsenterer regeringen, og så henvender man sig til medieinstansen derovre, og efterfølgende så er det efterretningstjenesten, som siger god for en, og så skal lejren sige god for en. Og når man så kommer i lejren, så giver man dem så en liste med nogle navne, og så spørger man, om man kan komme til at tale med de her kvinder. Og det, der så sker i den her lejr her, det er jo, at problemet det er, at man som journalist ikke helt er sikker på, om de her kvinder, de føler sig presset til at tale med en, fordi der har der også været rygter om. Så fordi de bliver typisk hentet, de her kvinder her. Og jeg brugte så rigtig meget tid på at prøve at finde ud af, om de ville tale med mig frivilligt, eller om det var noget, som de følte, de skulle gøre, fordi de gerne ville være føjelige på en eller anden måde, ikke? Det var den måde, det foregik på. Og vi blev så ført ind i et rum i den her lejr her. Jeg måtte ikke gå rundt i lejren. Jeg skulle sidde i det her rum, og så skulle jeg vente, og så kom kvinderne så. Og så gik det mest af tiden på at tale om, hvorfor jeg var der. At jeg gerne ville fortælle om forholdene i lejren og hvordan situationen var. Så det var den måde, det foregik på. Okay, og derfor har du selvfølgelig heller ikke lyd fra dem. Prøv lige at sætte på ord på her til sidst, Najib Kaya. Altså, hvordan der er i den her Rosh-lejren i det nordlige Syrien, hvor der altså sidder mange tilbageholdt, blandt andet danske kvinder og børn. Hvordan er forholdene? Altså, jeg vil sige, det er ret dårlige forhold. Altså, de har jo ikke bedre forhold end det, man kalder for internt fordrevne flygtninge i de områder. Så det er jo ikke fordi, vil jeg sige, at de bliver behandlet dårligere end de dårligt stillede flygtninge i de her lejre. Men de dårligt stillede flygtninge, de lever virkelig under kummerlige forhold. Det er en teltlejr, og typisk så bor der rigtig mange mennesker i et telt. Og teltet er ikke delt op, så folk har ikke noget privatliv. Og jo større familien er, jo mindre privatliv har man. Kvinderne fortalte mig, at der havde været børn, der havde haft tuberkulose. Den ene af dem, hun fortalte, at hun havde været et sted, hvor der var nogle børn, der var brændt ihjel også i et telt, fordi de har sådan nogle petroleumslamper, som er ret farlige at have. Hun havde også set et barn blive så sygt, at det endte med at dø. Så hendes børn, vil jeg sige, dem jeg så, de så meget beskidte ud, fordi det er ret svært at holde dem rene, når de bare render rundt, og der er jord, og der ikke rigtig er særlig meget vand. Men de var ikke syge, hendes børn, men der er risiko for, at man hele tiden kan blive syg, og der er risiko for, at det hele tiden kan gå galt, fordi at der er så usikkert i den lejr. Men de lever ligesom, altså de flygtninge, som flygter fra krige, for eksempel Afghanistan og Syrien. Det er meget spartansk. Tak, og Najib Kaya, du er altså med direkte fra Syrien, hvor du har besøgt den her Rosh-lejren. Du har altså indtil videre talt med to danske kvinder. Den ene her med to børn på 3 og 4 år, og så den anden kvinde, som altså er født i en lille jysk by her i Danmark. Hun er i starten af 30'erne nu, konverteret til islam som 17-årig, og altså hun tog så til Syrien med sine 4 børn i 2014 og har så fået 1 barn mere. Og de sidder altså begge kvinder med deres børn i denne her lejr og vil gerne hjem. Du bliver i Syrien, Najib Kaya, så vi siger tak for nu, og så er du med igen i næste uge, hvor du altså vil forsøge at tale med flere danskere, som befinder sig i de her lejre i Syrien. Mange tak. Selv tak. 17 minutter over 7. Flere steder i landets kommuner, der stemmer byrådspolitikere for rygeforbud for kommunens ansatte. Sådan er det. Det er en trend, og det er jo i kommunerne noget, som mange, altså som politikerne, stemmer igennem. Men politikerne er jo ikke selv ansatte. Altså juridisk set. De er politikere, og derfor gælder reglerne ikke for dem. Så når de sidder der og stemmer om, at de ansatte ikke må ryge, ryger de så egentlig selv til byrådsmøderne. Hvilken cigaret, jeg ryger lige nu? Ja. Jamen, hvad er det for en cigaret, jeg ryger? Blå Kings. Det er en Blå Kings. Og er du på arbejde lige nu? Ja. Det er det. Ja. Jeg ved ikke på kontoret, du ryger, men jeg... Ja. Ja. Vi snakker med kommunalpolitikere, der stemmer for, at ansatte ikke må ryge. Og det gør vi her for første gang om en halv time. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Under regeringsforhandlingerne er man nu kommet frem til en aftale om en 70% CO2-reduktion i 2030. Men hvad betyder 70% reduktion egentlig? Henrik Gudmundsen, godmorgen. Godmorgen. Du er seniorkonsulent i Concito, Danmarks grønne tænketank. Det ser ud til, at alle de røde partier her er enige om, at det skal der ske. Den nye røde regering kommer til at føre det her igennem, at 70% reduktion af udledning af drivhusgasser Jeg går ud fra, at du er glad for det i Concito her, som jo er Danmarks grønne tænketank. Kan du fortælle os lidt om det dårlige ved det? De negative konsekvenser? Jeg synes først og fremmest, det er en rigtig god nyhed, hvis man kan blive enige om en så markant reduktion af udledningerne, for det er nødvendigt. Det er lidt svært at finde på noget dårligt at sige om det, sådan set. Fordi vi skal den vej, og vi kan samtidig godt leve behageligt og have et godt velstandsniveau, samtidig med, at vi også passer bedre på klimaet. Så jeg vil tro, at vi vil mærke det, fordi vi får nogle lidt smartere og bedre produkter. Vi skal vende os til en lidt ny måde at bruge energi på. Vi skal vende os til at køre i nogle elbiler og måske at dele vores transport noget mere. Og vi skal nok også vende os lidt til, at vores produkter bedre kan repareres, og vi skal genbruge noget mere, og så også, at vi skal til at spise lidt nogle andre ting, end vi gør i dag. Men det vil ikke være en anden verden, end den vi kender, hvis vi sammenligner om, hvordan vi synes om et godt liv i dag. Hvem kunne man forestille sig ville få nogle... Altså, endnu er den her plan jo ufinansieret. Og også ret ukonkret. Hvem kunne man forestille sig ville få nogle ekstra omkostninger med sådan en plan her? Altså, det kan folk, som, hvad kan man sige, hvis man insisterer på, man vil gerne gå meget lange flyveture, man vil gerne køre i fossildrevne biler, for eksempel, altså benzin- og dieselbiler stadigvæk, og at man meget gerne vil have en kost, der er baseret på en masse oksekød, så kunne jeg godt forestille mig, at det ville blive lidt dyrere, fordi det vil være nogle produkter, som har et højt klimabelastning, og for at nå de mål, så vil man nok for eksempel ændre nogle afgifter lidt, sådan så at de mest klimabelastende aktiviteter og teknologier bliver dyrere at bruge, mens dem, der er mere klimavenlige, bliver billigere og nemmere at bruge. Hvis staten også kunne gå glip af nogle indtægter ved at regulere det her på den her måde, hvis man for eksempel tager nogle afgifter væk fra elbiler, gør dem billigere, så det bliver et billigere alternativ, så mangler der jo lidt nogle penge i statskassen. Er det også en konsekvens for det her, at der vil komme til at være lidt færre penge at rute med? Altså, hvis man gør det med hovedet under armen, ja, så er det rigtigt, så kan man godt gå glip af en masse indtægter fra staten. Altså, hvis man ligesom baserer sin finanslov på, at der skal komme en masse indtægter fra benzin- og dieselafgifter i fremtiden, ja, så vil man have et hul. Men det, man vil gøre, og det går også ud fra, at de partier, der er involveret, det er enige om, det er at ændre vores afgiftssystem, for eksempel, sådan så at man ikke skal betale så meget for at købe en elbil eller købe en anden bil, men man til gengæld skal betale mere for at køre og bruge. Altså, man får et afgiftssystem, der har en anden profil end i dag. Altså, for eksempel, man får road pricing, det vil sige, det koster mere at køre rundt på de tidspunkter, hvor der er meget trængsel og meget forurening, mens det koster mindre at køre rundt, hvor der ikke er det. Okay. Det er en anden måde at opkræve afgifter på til transportsystemet, hvor man sådan set kan få det samme indtægt, som man får i dag, men det er bare noget andet, man beskatter. Så det vil være nogle andre ting, man beskatter på en anden måde end i dag, men man stadig kunne opretholde offentlige indtægter på et niveau, der ligner vores. Det vil jeg helt klart gå ud fra. Okay. Hvad tænker du, det har af negative konsekvenser for landbruget, industrien og sådan noget? Altså, de sektorer vil opleve, at der er nogen erhverv og brancher, der går frem, og der er nogle andre, der går tilbage. Så altså, industrien som sådan vil sagtens kunne have gavn af det her. Men det vil nok være nogle grønne industrier, der vinder markedsandelen og skaber arbejdspladser, mens nogle af de industrier, der har svært ved at omstille sig til grønt, vil tabe. Og det samme inden for landbruget. Altså de erhverv, de former for fødevarer, der bliver produceret, som er klimavenlige, jamen de vil få et kæmpe marked, mens der vil være nogle af dem, som måske fastholder fuldstændig det eksisterende, som vil komme til at tabe på det. Og hvad er det for nogle erhverv inden for f.eks. industrien, der vil komme til at tabe på sådan en 70% klimareduktion? Ja, det er lidt svært at sige. Altså, alle industrier vil jo kunne overleve i fremtiden, men hvis ikke de omstiller sig, så vil de kunne tabe. Altså, hvis vi for eksempel ser på sådan noget som at fremstille cement og beton, det er noget, der udleder rigtig meget CO2. Vi har en ikke stor fabrik i Danmark. Og hvis de bare kører på, jamen, så kan det godt være, at de risikerer at tabe noget på det. Men omvendt, hvis de omstiller sig, udvikler nogle typer af beton, der er mindre CO2-udledende, og en produktionsproces, hvor man rent faktisk opsamler CO2'en og bruger den i stedet for at sende den op i atmosfæren, jamen, så vil de kunne vinde. Så altså inden for hver eneste type af erhverv vil der være vinderindustrier, og der vil være taberindustrier. Dem, der står og omstiller sig til en klimavenlig fremtid, men de kan få et kæmpe marked. Dem, der ikke kan det, der ikke magter det, de vil tabe. Okay. Hvor vil det her, hvad vil det betyde for hvor Danmark ligger hen i verden i forhold til sådan at reducere mest CO2? Altså, vi taler om en 70% reduktion i 2030. Altså, det vil nok bringe Danmark helt op i fronten, kan man sige, at de lande, der gør mest for at løse klimaudfordringen. Hvis det lykkes, så vil Danmark være en grøn vindernation. Altså, det vil sige, at vi vil både kunne bidrage til at få fodaftrykket ned, vores klimafodaftryk. Det vil også kunne bidrage til at vise andre lande, at det kan lade sig gøre og have et højt velstandsniveau, samtidig med, at man er med en del af den grønne omstilling. For jeg tror, der er mange lande, der vil rette deres øjne mod Danmark for at se, hvad der skal ske. Og de vil sikkert også kunne lære af nogle af de fejltagelser, som vi måske begår undervejs. Men i øjeblikket er Danmark ved at tabe lidt den grønne førertrøje. Vi var der engang, vi er der ikke rigtig længere. Men med de her målsætninger, så vil vi komme helt op i front. Tak fordi du vil være med, Henrik Gudmundsen, seniorkonsulent i Conciso, Danmarks grønne tænketank. Altså en reaktion på, synes jeg vel, altså morgens store politiske nyhed her. Det er det da. Det er nærmest den første nyhed, vi har for de her to uger lange forhandlinger. Ikke? Mm. Det har ligesom været den dækning, der har været af det indtil videre, har jo været, at så går den ene ind ad døren, så går den anden ind, og så kommer de ud og siger, at det går rigtig godt. Men så i går, der skete der noget dramatisk for første gang efter to uger, og det var, at Morten Østergaard jo simpelthen var ude og sige, at nu vil partiet ikke møde op til forhandlingerne hos formand Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet. Og det var fordi, at de var utilfredse, Morten Østergaard og de radikale var utilfredse med, at man sådan har offentliggjort, at man er blevet enige om en delaftale. Og det er jo så den her aftale med de 70% reduktion af CO2. Han mente altså, at lad os lige vente med at offentliggøre en samlet aftale, fordi vi skal have nogle andre ting på plads. Man ved jo, at noget af det, han gerne vil have på plads, det er jo Lindholm og børnene på Sjælsmark. Vi spillede også et interview med ham tidligere, og man kunne høre, at han var altså lidt utilfreds med, at man sådan går ud og offentliggør det, mens at Enhedslisten og SF, de har været rigtig glade, de har fejret det her i medierne og på Facebook. Bro. De er vokset op i ghetto. Let's go. Sure boy, the ghetto fitness. We straight. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarkskortet. Du kan blive klogere omkring, hvem vi indvandrere er, hvad det er, vi faktisk føler på daglig basis. Brune danskere og hvide danskere, de snakker samme sprog, men de snakker forbi hinanden. Hvis du har én time i løbet af din dag, og du gerne vil vide lidt mere om os, så tune ind. Find Ghetto Fitness som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på Danmarks varmeste app. Eller lyt med hver fredag kl. 13. There is only one way and it's straight. Og ja, vi kan tale om alt. Og det er Ghetto Fitness, når det er allerbedst. Her på Radio 24/7. Klokken den er lige ved at være 7:30, og vi skal tale med en bekymret forælder efter nyhedsoverblikket, Asger. Uh-huh. Det er en af de forældre, der er bekymret, fordi at deres børn går på en skole i Guldborgsund, og det er en skole, der klarer sig fagligt rigtig godt. Nu vil man så lukke den skole, og så vil man flytte de her børn, de fagligt dygtige børn, over på en skole, hvor der er 80% tosproget elever, og hvor gennemsnittet er væsentligt lavere. Altså niveauet er fagligt lavere på denne her skole, den dårlige skole, kunne man kalde det. Og de er altså så bekymrede, de her forældre, at de har lavet underskriftindsamling, de har lavet demonstrationer, og uanset hvor meget de råber op, ja, så kommer politikerne, de kommer til at stemme for denne her lukning senere i dag i Guldborgsund Kommune. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er blevet enige om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Fra industriens side vil man gerne være ambitiøs, men det er vigtigt at finde den rette vej til at opnå målene. Sådan lyder reaktionen fra Tine Rød, direktør i Dansk Industri. Jeg har ikke set, med hvilke midler man vil nå til 70%. Jeg tror, man kan nå rigtig langt, og Dansk Industri vil også gerne være ambitiøse. Men det er altså også vigtigt, at vi træffer nogle beslutninger, som vi kan gennemføre, og vi også kan gennemføre dem økonomisk ansvarligt. Klimadirektør i Landbrug og Fødevare, Niels Peter Nøring, mener, at alle skal være med til at opfylde reduktionen af kuldioxid. Jeg synes, at 70% lyder ekstremt ambitiøst. Men vi vil gerne bidrage til at levere det, der er muligt. Men ikke ved, at vi afvikler vores produktion. Klimaaftalen har været glæde hos de grønne organisationer, og det er der en god grund til, siger Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer. Hvis målsætningen bliver en realitet, vil Danmark blive et af de mest klimaambitiøse lande i verden, vurderer han i Information. Hvis hun taber stafetten på gulvet, så må vi jo se, hvad der sker. Det er hende, der vil være statsminister. Ja, sådan lød det fra De Radikales leder Morten Østergaard, efter at partiet i går ikke ville møde op til forhandlinger hos S-formand Mette Frederiksen. Radikale satte hælene i, fordi SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet ville præsentere en delaftale i de igangværende regeringsforhandlinger. Vi vil ikke indgå og offentliggøre aftaler på enkelte områder, før vi ved, at vi har en samlet aftale, der gør, at der også er en regering, som kan føre alle de gode tanker ud i livet. Kort forinden, der havde de tre røde partier, men altså uden Radikale, præsenteret en aftale om en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70% i 2030. Mindst 20 er savnet, efter at et passagerskib fandt en båd med migranter ud fra Spanien. Båden blev fundet drivende rundt i Middelhavet, og 27 personer blev reddet fra båden, skriver Reuters. Spanske redningstjenester er i gang med at lede efter de minimum 20 resterende personer. Båden med migranter har været meldt savnet siden tirsdag, efter at den drog ud fra Marokkos nordøstlige kyst med 49 mennesker ombord. En båd med 4 personer kendte i aftes ud for Avedøre Holme i Køge Bugt. 2 har mistet livet, mens de 2 øvrige selv formåede at svømme i land, oplyser Københavns Vestegns Politi. Ifølge politiet havde ingen af de 4 voksne personer redningsvest på, da de kendrede under et tordenvejr med regn og lyn. Det er ikke oplyst, hvorfor båden kendrede. Først mest skyet i dag med spredte byer, men efterhånden klarer det op fra sydvest med lidt sol og kun lokale regnbyer. 17-22 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Skal man bruge de børn, der klarer sig godt, til at løfte integrationen og niveauet blandt de børn, der klarer sig dårligere i skolen? Et flertal i Guldborgsund Byråd vil i dag, trods protester fra forældre, lukke en god velfungerende skole i Nykøbing Falster, og så samle børnene i byens ghettoskole ved det sociale boligområde, der hedder Lindholm. Der ligger altså en skole, hvor der er ca. 80% tosproget og et meget lavere karaktergennemsnit end i den her fagligt gode skole, der ligger ved siden af. Nu vil man så samle skolerne. Vi har lige snakket med en politiker, der har bestemt det her i sidste time. Han siger, at det var fordi, at de danske forældre simpelthen bare tog børnene ud af den her skole, der lå i det sociale boligområde. Mere og mere. Nu er der så 80% tosproget, der, og han kunne bare se en tendens, hvor der til sidst ikke ville være flere etnisk danske børn i skolen, så nu har man simpelthen bare besluttet sig for at blande dem, blande de to skoler, for at få sådan bedre sammenhæng i lokalområdet. Ja, og han nævnte også det her med, han understregede flere gange, at det gik rigtig godt, og at lærerne lavede et godt stykke arbejde, men han frygtede, at på sigt, så ville det altså skabe problemer, så for ligesom at blande børnene fra de to skoler, så ville man altså lukke den her fagligt gode skole. Mm. Det har den negative konsekvens for de velfungerende, eller for børnene på den velfungerende skole, at de kan falde i niveau, altså i fagligt niveau. Det siger professor i specialpædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund. Således at man kommer til at gå med et ringere klassekammeratmateriale, end man tidligere havde gjort, så vil det også påvirke en selv negativt. Men altså dårligere skoleresultater, end man ellers ville have haft. Og det skal også siges, at der er faktisk skoler over hele landet, som lukker. Altså ifølge folkeskolen, det her medie, der hedder Folkeskolen, så er der altså lukket 100 skoler de seneste 5 år. Der kan jo så være forskellige årsager til de her lukninger, men det er jo ret mange 100 skoler. Ja. Og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er der 40.000 børn, der er ramt af skolelukninger i perioden 2008-2015. Mm. Julia Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er mor til 2 børn på den ene skole. Det er altså den velfungerende skole, ja, Østre Skole i Nykøbing Falster, som altså står til at blive lukket fra næste sommer. Du er leder af aktionsgruppen for bekymrede forældre, som har indsamlet. Ja, Jeg er ikke leder af den, men jeg er med i den. Vi kalder ikke nogen af os ledere på den måde. Okay. Du er så en af de toneangivende i gruppen her, i aktionsgruppen, som har indsamlet knap 400 underskrifter mod lukningen af Østre Skole. Hvis vi tager dine børn, hvilke negative konsekvenser tror du, der vil være for dem ved, at de skal over i skolen, der ligger i det her sociale boligområde? Jamen altså, jeg ser konsekvenser allerede nu. Jeg ser børn fra begge mine børns klasser, der faktisk allerede stopper. Jeg har fået at vide allerede nu, der er nogle forældre, der har meldt ud, at deres børn stopper her efter sommerferien. Og der er rigtig mange forældre, der kun venter på byrådets afgørelse i dag. Og så trækker de også deres børn ud, eller i hvert fald stømme lys og lygte for. Hvor tager de børnene hen? Jamen, prøver andre folkeskoler, har skrevet deres børn op til privatskoler. Og så er der jo også den mulighed, at den nye privatskole, friskole, ja. Okay, og så lad os lige prøve at høre, hvis vi nu siger, at du ikke gør det, men at du tager dine børn ryger bare hen i den nye skole, hen i det sociale boligområde, der jo altså bliver en større skole nu. Hvad vil det så, hvad vil det negative være for dine børn? Jamen, det negative vil være, at min tosprogsprocent bliver rigtig høj. Altså, det kan godt være, at de stiger 80, og så regner de med en 20. Ja, men er det på skole? Hvad er det, der er på klasse? Altså, vi har prøvet at regne lidt på det. Nogle klasser vil faktisk komme over 40% tosproget per klasse. Men lad os så sige det. Hvad vil det dårlige være ved det? Det vil jo være, at for eksempel, der er også børn med læsevanskeligheder, ordblinde og andre specielle behov. Og det vil jo gøre, at jeg er bange for, at det faglige niveau falder på mine børn. Jamen, nu nævnte du selv det med de tosprogede deres. Lad os lige holde fast i den. Hvad vil det dårlige være, hvis dine børn kommer i en klasse, hvor der er 40% tosproget, tror du? Altså, pt. Så synes jeg jo ikke, der er noget galt med tosproget overhovedet. Og det er ikke så meget tosproget, men de skal jo integreres i samfundet først. Og lige nu er de ude på en skole med 80% tosproget, og de skal selvfølgelig have en hjælpende hånd. Jamen, hvad er der dårligt for dine børn? Altså, siden det er sådan et stort problem for børnene, hvad er så det dårlige ved det? Jamen, det er simpelthen det faglige niveau. Du tror, det er lavere, simpelthen? Jamen, det ved vi jo, ja. Jamen, det bliver jo en ny skole, det bliver jo lagt sammen her. Ja, men når alle de ressourcer, der kan forældre ikke på lavet. Ja. Men vi har lige hørt Socialdemokrat Simon Hansen fra byrådet sige, at du skal ikke være bekymret, at de tilføjer flere midler. Jamen, det har de jo gjort i mange år. Og de siger, altså, vi havde indlæg med René Christensen, han siger faktisk, at Lindeskovskolen faktisk bliver bedre og bedre på det, de laver lige nu. Så hvorfor ikke fortsætte med det? Jeg er faktisk fuldstændig imod en sammenlægning. Hvad tænker du er det gode ved sammenlægningen for samfundet? For samfundet. Nykøbing Falster Kommune vil spare en masse penge. Og det er det, jeg ser lige nu. Kan du se noget andet godt? Altså, jeg kan jo ikke se noget positivt ved den her sammenlægning. Hvad hvis du var forældre til en af de tosprogede? Tror du så, du kunne se noget godt ved det? Ja, det ville jeg måske godt. Hvad vil det være? Første ende. Altså, har det lidt, det er ligesom at tisse i bukserne. Det var mig de første 5 minutter. Men jeg er bange for, at det bliver en ny Lindeskovsskole. Men hvad vil det gode være for de børn og forældre, der bor henne i ghettoområdet? Det er, at lige nu, der hæver de jo niveauet af tosproget og etnisk danske. Men jeg er bange for, at det langsomt går den anden vej. Altså, og de tosprogets procent igen vil stige. Og det er bare bange for, at det kommer til at ske. Men lige nu er den på 80% gennemsnittet for tosproget. Ja, det kommer derop igen jo. Ja. Finder jo mange gode løsninger. Man kan jo bare se, hvordan det er nu. Folk har jo simpelthen prøvet alt for at få deres børn væk derfra. Ja. Må lige indskyde, at på Lindeskolen, der går der altså kun 189 elever. Altså det vil sige, der går under 200 elever. Det kan godt være, 80% af dem er tosproget, men det er under 200 på den skole, hvor dine børn går. Jamen, Østre Skole, der går der over 500 elever. Det er bare lige for at have provisionerne på plads. Det, som politikerne siger, altså flertallets argument for ligesom at sammenlægge de her skoler, er jo, det vil skabe et bedre sammenhold i kommunen. Et sammenhold i kommunen, det vil jeg så ikke sige. Fordi jeg synes jo, det er Nykøbing, der skal løfte i flok. Og det er kommunen, der igennem de sidste 10-15 år har dannet det her problem. Det er vores kære politikere i Guldborgsund Kommune. Og de vil så tage vores børn som gidsler. Og gøre, at vores børn skal løse den her opgave, som de ikke har formået at løse. Og det synes jeg simpelthen ikke er retfærdigt. Mener du virkelig, at dine børn bliver taget som gidsler? Ja, det synes jeg faktisk. Fordi vi har ikke nogen helhedsplan, vi har ikke nogen visioner, vi har ingenting. Kan vi bare få en femårsplan, så hvad der skal ske med vores børn? Ja, det kan I få bagefter, når vi har besluttet det hele. Det var da for sent. Vi skal da have det nu. Man kan da ikke beslutte noget på et baghold, man ikke ved noget om. Hvad sker der så? Det ved man ikke. Altså, tag nu og beslutte det på de rigtige baggrunde. Tag nu og lave nogle planer. Så kan det være, at vi forældre også godt kan være med på det. Tænker du, at det ville være altså godt for de her tosprogede børn hen i det sociale boligområde, at lære nogle flere danske børn at kende? Ja, det mener jeg. Jeg synes, der er jo ikke noget som helst galt med nogen som helst børn, om de er tosprogede eller etnisk danske eller noget som helst. Og alle børn skal have den bedste chance i samfundet. Ja. Men det mener jeg ikke, de får ved det her. Hvordan får de det også dårligere ved det, altså de tosprogede? Jamen altså, det var lige tydeligt, altså tids i bukserne, det varmer de første 5 minutter, men så går det nedad igen, ikke? Fordi du tror, alle danske børn vil tage deres børn ud af skolen? Nok ikke alle danske børn, for der er nogen, der ikke har mulighed for det. Men dem, der kan, eller alle danske forældre, mener jeg selvfølgelig, ja. Ja. Okay. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der gør det, men de fleste vil jo prøve, og de ressourcestærke forældre. Når der ikke er ressourcestærke forældre, så er det svært at løfte en skole. Mm. Lad os nu sige, at du har ret i det så. Ja. At alle jer, I ender med at tage jeres børn ud af skolen. Ja. Hvad vil det dårligt være ved det? Jamen, dårligt ved den her nye Lindeskovsskole, det er jo, den ikke bliver løftet. Nå, og jamen, det er rigtig, rigtig synd for de børn, der er der derude, ikke? Okay, så du er i virkeligheden imod skolelukningen, fordi du synes, det er synd for den skole, der ligger i det sociale boligområde? Nej, altså jeg synes ikke, det er synd for skolen. Jeg synes, vores politikere har handlet forkert. Ja, men hvad... Og skabt et problem, og de løser det ikke rigtigt. Altså, fordel nu over Nykøbing. Lav nu nogle gode boligområder rundt i Nykøbing. Vi har en skole ude i Nordby med 0% tosprogede. Altså, den skole afspejler sig jo heller ikke i samfundet. Det er jo heller ikke godt for de børn, der går derude, som er etnisk danske. Okay, vil altså, du være... tak, Julia Nielsen. Du kan lige hænge på. Vi har faktisk ringet op til skolelederen på Lindeskovskolen, som er med på en telefon nu. Godmorgen, Hans Christiansen. Godmorgen. Hvad tænker du egentlig om den her beslutning med, at I bliver sammenlagt, de to skoler her? Den ene, hvor der er et fagligt højt niveau, den anden på din skole, hvor det er en smule lavere? Man kan sige, at når jeg tænker noget i den her sammenhæng, så er det som fagperson. Og som fagperson, så synes jeg, at det er en god idé. Vi har et meget højt fagligt niveau på Lindeskovskolen i forhold til den elevgrundlag, vi har. For det er rigtigt, at vores elever, vi har mange, vi har også forholdsvis mange svage etnisk danske børn og familier, som har en baggrund. Hvis man kigger på de socioøkonomiske referencer, som man laver karakter på, så ligger vi faktisk altid på niveau med, hvad vi skal. Og det indikerer, at med den baggrund, vores elever har, jamen, der løfter vi eleverne fagligt, som vi skal, og nogle gange lidt mere. Så vi kan godt klare den faglige del af den. Vores elever, de er meget forskellige, de tosprogede. I snakker her hele morgen om de tosprogede. De er meget forskellige. Vi har flygtningebørn, som har været i Danmark meget kort tid. Det er klart, de har nogle helt. Men vi har også masser af anden generation og tredje generation tosprogede, som klarer sig rigtig godt. Lige nu har vi nogle 9. klasser, der brager igennem med nogle kæmpe store gennemsnit. Og det er lige så meget de tosprogede, som de etnisk danske, der gør det. Så vi får... Nogle faglige, vi har det fagligt godt ud ved, så vi kan klare det. Vi kan også godt lære dem dansk. Men der, hvor vi får udfordringen, når vi har 80% tosprogede og også en stor del af etnisk danske børn, der er svage, fra svage familier, for eksempel familier, hvor man ikke snakker ret meget, fordi det er kendetegnet med familier, for eksempel med en meget lav uddannelse og med store sociale problemer, at de snakker ikke ret meget med deres børn. Det er noget af det, der kan være med til at hjælpe børnene med at lære meget. Det er også kendetegnet, hvis du ikke har så højt et uddannelsesniveau, så har du heller ikke mulighed for at hjælpe dine børn så meget, som mere velstillede forældre har. Så derfor så har de altså noget mere at kæmpe med, men det gør ikke, og det lykkes for os. Men vores børn, det er lige den sidste ting. Ja. Vi kan ikke hjælpe dem med at blive integreret til det danske børne- og ungeliv. Det skal vi have noget hjælp til, og derfor er den her sammenlægning en rigtig god idé. Og man skal huske, at det er en sammenlægning. For mig at se, så er Lindeskovskolen væk, og Østerskole er væk. Så skal vi lave en ny skole for de små 700 elever hen på den trin for Lindeskovskolen. Hans Christiansen, undskyld, jeg afbrød, det var, fordi der er lidt udfald. Forbindelsen er ikke i top telefonforbindelsen. Hvis du har mulighed for lige at rykke lidt hen til et vindue, så kan det være, at det hjælper. Jamen, spørgsmålet er jo så om altså, de her, nu kalder vi dem ressourcestærke børn, fagligt dygtige børn fra Østre Skole, der bliver sammenlagt med din skole, altså om det kommer til at få konsekvenser for dem. Og vi har talt med Simon Kalmer Andersen, professor i statskundskab og leder af Trygfondens Børneforskningsinstitut ved Aarhus Universitet, der siger sådan her. Det er i hvert fald det, man har set i et Københavns-studie, hvor jeg tror, det var omkring 30-40% af elever med tosproget eller indvandrerbaggrund, at når skolen nåede op på det, så begyndte eleverne med dansk baggrund at fravælge skolen. Og som sagt, kunne det skabe sådan en selvforstærkende effekt, at så er der flere og flere, der fravælger skolen. Ja, og det han taler om her, udover at det, man kan risikere, at det faglige niveau, det daler, så vil de, hvad kan man sige, ressourcestærke elever, altså også blive taget ud af skolen, hvis der kommer en sammensætning med 30-40% tosprogede børn. Mm. Hans Christiansen, du er jo skoleleder på Lindskovskolen, der ligger i det her, der har de der elever med socialt svag baggrund og 80% tosproget. Og vi snakkede med politikerne i sidste time fra Socialdemokratiet, som havde besluttet at lægge din skole sammen med en anden skole, hvor det går bedre socialt og fagligt for børnene. Fagligt, fordi socialt har vi ingen udfordringer. Vores børn opfører sig fint. Der er faktisk ikke nogen udfordringer med det. Modtaget, det var også en social baggrund, jeg tænkte på. Ja. Men han siger så, det der også har været en tendens med, det er, at folk smutter fra din skole. Ja, og det er en udfordring. Kan du prøve at fortælle, hvorfor de gør det? Jamen, man kan sige, det handler om rygte. Nogle gange så handler det jo om, at, jeg kan godt sige præcis, hvorfor. Det var i 15, hvor flygtningestrømmen til Danmark. Og hen over det skoleår 15-16, der kom der rigtig, der havde vi modtagecenter på skolen. Det vil sige, at vi fik de flygtninge direkte på skolen i modtagecenter, hvor de prøvede at lære dansk allerførst. På det tidspunkt fik vi rigtig mange modtagebørn ind, altså flygtningebørn ind. Og det gjorde, at vores tosprogsprocent steg eksplosivt. Og derfor så er det rigtigt, hvad Simon Andersen han siger. Det, der skete, det var, at der er nogle forældre, det blev de simpelthen så bekymret over, at de valgte at tage deres børn ud. Det blev desværre selvforstærkende til, at vi over 2016 mistede, der kan man sige, halvdelen af vores børn. Ja, okay. Og rigtig mange af dem var ikke danske. Men det er jo og også, hvorfor smuttede de? Det kan jo ikke bare være bekymring. Det er vel også, fordi de har oplevet noget, der har været træls. De har vel oplevet en eller anden form for forringelse, de etnisk danske forældre. Eller hvad? Ja, det kan man sige. Det vil jeg sige, at det kunne de. Det virkede faktisk ikke sådan. Men det har de ikke oplevet. De har ikke oplevet, at skolen blev dårligere, de tog bare børnene ud. Vil du have, vi skal tro på det? Ja, for man kan sige, hvis man ser på resultater, så er det, og på det tidspunkt arbejder vi også sådan, som vores karakter var på niveau med det, de kunne forventes. Så man kan sige, det har ikke været det. Ja. Men det er rigtigt. Det kan da godt være lidt voldsomt at se, at lige pludselig er der så mange, tosprogede forældre eller børn, som slet ikke taler sproget overhovedet, fordi det gør de jo ikke, når de kommer i modtagelsescenter. Mm. Så det kan jeg da godt Hans Christiansen, undskyld, ja. Der er lidt udfald. Jeg har lige et spørgsmål, altså, fordi det her er jo noget, politikerne gør, for at samfundet, altså børnene, skal blande sig. Men lige nu skaber det jo bare enormt meget splittelse. Altså, vi hørte lige en mor, Julia Nielsen her, som jo tydeligvis var meget oprevet over det her. 400 havde lavet underskriftindsamlinger, eller skrevet under på en underskriftindsamling, der havde været demonstrationer. Er du ikke bekymret for, at det her det faktisk skaber mere splittelse? Man kan sige, at vi ved fra alle mulige forskninger omkring lukning af skoler, at der vil altid være nogle forældre, der vælger at gøre noget andet. Jeg ved også og kender jo området og kender også forældre fra Østre Skole, og der ved jeg jo også, at der er andre, der siger, jamen den må vi tage med. Det er altid, og det kan man ikke tage fra, og det anerkender jeg fuldstændig. Det er altid bekymrende, når ens barn skal over på en ny skole. Det er en bekymring, og det forstår jeg gerne skal udmærke. Men derfra og så til at sige, så vil vi vælge noget helt andet. Jeg synes, at folk skal gå positivt ind i det, og hvis man gør det, så tror jeg faktisk også godt, man kan få noget godt ud af det, fordi vi kan få en stærk skole på Østerbro i fællesskab. At den så ligger på matriklen ude, hvor vi er lige nu, det er fordi, der er bedst plads til det. Hans Christiansen, tak fordi du var med. Det var godt. Tak. Godmorgen. Skoleleder på Lindeskovsskolen, altså i Guldborgsund Kommune, og det er tydeligt, at det her det er noget, der fylder virkelig meget i denne her by, den her kommune, og det er jo bare et eksempel på en større problematik, og så er det også bare noget, som er ufatteligt dansk, ikke, Asger? Ja, altså velfærds, det er bare velfærdsstaten og folkeskolen virkelig i sin reneste form. Altså det her med, der er en god skole, men så skal man altså blande den med den fagligt dårligere skole, fordi alle i Danmark skal være lige gode. Det her, det altså er det bare, er jo grundtanken, det, er, det her det er velfærdsstaten. Jeg ved godt, det er bare en lille, eller en kommune ud af mange, men det er jo det, som vores folkeskole handler om. Ja, det er sådan en rigtig socialdemokratisk ting. Det er også det, jeg tænker med den her historie, ikke? Mm. Altså, det er jo træls for nogen, men så må de lige æde den, for at vi får et bedre samfund, hvor alle folk kender hinanden. Ja, lige præcis. Altså, vi hører professorer sige, ja, altså, det faglige niveau, det vil dale hos de elever, der går på den fagligt dygtige skole. Det vil det jo gøre, når man blander det sammen med nogle elever, der er fagligt mere udfordret, som skal have mere hjælp. Det kommer til at tage mere tid rent fagligt. Men så vil samfundet altså blande sig her i kommunen. Det er godt for de ressourcesvage. Det er dårligt for de ressourcestærke i det her område. Jokeren er selvfølgelig, hvis alle de ressourcestærke så bare siger, jamen, det kan I da godt have alle de planer der, og jeres socialdemokrater, I kan da godt sidde op på kommunen og synes, vi skal blande os, men vi gider ikke. Nej. Så vi starter vores egen skole, eller rykker børnene hen til nogle helt andre skoler. Altså, det er jo det, man kan. Man kan jo lave de her friskoler, og det er jo altså også det, forældrene så siger, at det kommer til at ske. Altså, ja, så får man på en måde endnu mere opdelt samfund, ikke? Ja. Så hvad er det rigtige her? Skriv ind på 42 600 24 7. Klokken er 10 minutter i 8, og vi bliver sådan set lidt i de danske kommuner. Ja. Vi har spurgt lokalpolitikere, der har indført rygeforbud for kommunalt ansatte, om de selv vil fortsætte med at ryge i forbindelse med byrådsmøderne. For simpelthen at høre, om præsten gør, som han prædiker. Ja, det er jo sådan, at når lokale politikere de stemmer for, at kommunens ansatte ikke må ryge arbejdstiden, jamen så gælder den regel faktisk ikke for dem selv, fordi de teknisk set ikke er ansatte i kommunen. Mm. Der er i dag 27 kommuner med røgfri arbejdstid. Lige nu er 11 kommuner ved at indføre røgfri arbejdstid. I Nordfyns Kommune, der har man altså bestemt, at arbejdspladserne skal være røgfrie fra den 1. august. Det stod i deres budget for 2019, som samtlige byrådsmedlemmer altså godkendte. Så vi ved, alle har godkendt det her. Vores kollega Anton Ringdal prøvede at få fat på politikere, der selv ryger, og som stemte for et forbud. Her er det Pia Longet fra Socialdemokratiet. Hun sidder i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, og det skal lige siges her, at vi faktisk har fået lov til at bringe starten af interviewet. Vi spurgte hende efterfølgende, og vi måtte tage det hele med, da vi havde interviewet hende. Og det måtte vi godt. Det er Pia. Ja, hej. Du taler med Anton Ringdal. Jeg er journalist inde ved Radio 24/7. Ja. Og jeg ringer, fordi jeg lige vil høre, om jeg må lave et kort optaget interview med dig omkring røgfri arbejdstid. I hvilken forbindelse vil du lave det? Så er det min job eller min politik, eller hvor er vi henne? Ja, lige præcis. Det er så med politikere i udvalgene der. Jeg ringer lige rundt til alle, der er med i kommunalbestyrelsen. Det er bare lige et par minutter. Ja, men jeg er faktisk ikke så interesseret, fordi jeg selv ryger, og jeg er faktisk ikke tilhænger af det der. Men jeg har været nødt til at stemme ja, så det er sådan lidt svært for mig at udtale mig om. Okay. Du har ikke tid til bare lige et par minutters interview? Jo, jeg har tid, men jeg har måske ikke lyst. Det var nok mere det. Nå, pokker. Vi skal ikke lige give det et forsøg? Hvad siger du? Vi skal ikke lige give det et forsøg, eller hvad? Hvad skal du bruge det til? Altså, kommer det i æderen, eller hvad? Det bliver muligvis et indslag i vores 3 timers lange morgenradio. Det er bare lige et par minutter der i de 3 timer. Jeg ringer rundt til... Kan du bruge noget af de andre? Jamen, jeg ringer rundt til... Prøv at tale med alle. Nå. Det er sådan lidt målet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er jo det, der er problemet. Nå, men jeg spørger bare om noget, og så svarer du jo bare. Nå, så prøv at... Okay. I kommer til at indføre røgfri arbejdstid. Hvad synes du om det? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk ikke så godt om det. Men jeg er jo med i budgetforliget, og dermed er jeg også med i forslaget, så derfor er jeg jo nødt til at bakke op om det. Så du har stemt ja til det? Ja, det har jeg, fordi jeg har stemt ja til budgettet. Ellers havde jeg ikke stemt ja til det. Hvis det havde været enkeltstående forslag, så havde jeg ikke stemt ja til det. Jeg synes ikke, man skal blande sig i det, hvad folk laver. Ryger du selv? Ja, det gør jeg. Og kan du også finde på en gang imellem lige at tænde en smøg på matriklen efter sådan et udvalgsmøde? Ja, det kan jeg da. Er I mange, der gør det? Nej. Det er et stykke, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke. Der er hver det ene, jeg ved ikke, om vedkommende er stoppet. Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Det må jeg spørge de andre om. Ja. Når der så bliver indført det her røgfri arbejdstid, det kommer jo så ikke til at gælde for jer. Er det ikke korrekt? Jo, det er korrekt. Fordi vi har jo ikke nogen arbejdstid. Nej. Vil du så blive ved med at ryge? Ja, jeg vil blive med at ryge. Ja, altså også på matriklen der? Nej, det bliver jeg jo nok nødt til at være med, jo. Men hvis du skulle være helt ærlig, kunne du så godt finde på lige at tænde en cigaret alligevel efter et møde? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget, det Måske kunne du? Måske kunne jeg godt, ja. Men jeg er jo nødt til at sende et eller andet signal. Ja. Men altså, er det ikke lidt sjovt at stemme ja til røgfri arbejdstid, når man selv måske faktisk, kunne finde på at ryge? Jeg er faktisk rigtig træt af det. Jeg er faktisk rigtig træt af det. Men alternativet havde været, så skulle jeg stemme nej til hele budgettet. Og så skulle jeg selv komme med et alternativt budgetforslag. Det havde jeg ikke lige overskud til. Derfor var jeg nødt til at stemme ja til det. Hvad ville der ske, hvis du stemte nej til røgfri arbejdstid? Så havde jeg jo stemt nej til budgettet, og det kan man ikke. Men hvad ville der være sket, hvis du havde gjort det? Så skulle jeg selv have kommet med et alternativt budgetforslag. Så fordi den her røgfri ting indgår i budgetaftalen, det står jo ikke som et forslag, man har behandlet selvstændigt. Det står i budgetaftalen. Okay, men kunne du ikke bare stemme nej til det så, og så hvis resten af dine kollegaer stemte ja, så gik den vel alligevel? Nej, det kan ikke lade sig gøre, fordi man skal stemme for et budgetforslag. Det er lovkrav. Så hvis jeg havde stemt nej til det her budgetforslag, så skulle jeg selv have kommet med et andet. Okay. Og det synes jeg var lige overkill nok. Men og du overvejer stadig så en gang imellem måske at tænde en cigaret, selvom at de andre ikke må? Det bliver jo nødt til at lade være med. Men det gør lidt ondt, måske? Det irriterer mig, at andre mennesker skal bestemme sådan noget. Ja. Så, og derfor synes jeg heller ikke, at jeg skulle have bestemt det for at ansat. Det mener jeg faktisk ikke. Og du kunne virkelig ingenting have gjort for at sige nej til det? Jo, jeg kunne have kommet med et alternativt budgetforslag. Men kunne man ikke bare så have lavet et eller andet og så præsenteret det? Jo, men det magtede jeg så simpelthen ikke. Og det er måske lidt vattet at sige det, men det gjorde jeg selv. Nej, så mere er du måske heller ikke imod det? Jo, jeg er imod det. Men altså, havde jeg nu været virkelig meget imod det, så havde jeg jo nok gjort et eller andet, ikke? Jo. Jeg ved da godt, man skal lade være med at ryge. Jeg synes bare, det skal være en beslutning, folk selv tager. Så længe man ikke generer andre med det. Ja. Okay, jamen jeg siger mange tak, fordi at du ville tale med mig. Hvad siger du? Jeg siger tak, fordi du ville tale med mig. Ja, det ville jeg helst ikke, men nu gjorde jeg det så alligevel. Ja. Men tak det for det så. Du må have en god dag. Ja, det er godt. Ja, lige måde du. Hej. Dette er Radio 24/7. Det er en sjov historie, vi har med i næste time. Det viser sig, at folk i Sydasien og Østafrika simpelthen bare er klogere og mere sådan fornuftige end folk i Europa, og især end folk i Vesteuropa. Mm. Ja, der er stor forskel. Der er stor forskel. Rigtig sjovt tal. Ja. Det handler om, hvor meget man tror på, at vacciner virker. Og der viser det sig simpelthen, det er en ny undersøgelse fra organisationen Wellcome Trust og Gallup, at folk i rige lande, som for eksempel Vesteuropa, er mere skeptiske over for vacciner end folk i fattige lande, som for eksempel i Afrika, Østafrika og Sydasien. Altså det er jo helt vildt. Kun 59% i Vesteuropa mener, vacciner er sikre. Ja. Og så i Østafrika, der mener over 90% det. Og vi jo, jeg tænkte, vi var de oplyste. Ja. Okay, jamen, nu bliver jeg så faktisk i tvivl, når jeg lige får det der ord at vide sikre. Fordi det er jo rigtigt nok, at en vaccine ikke er sikker. Der er jo nogle bivirkninger. Det er bare mere sikkert at tage den, end ikke at tage den. Jo, men så er det næste undersøgelse, altså er de effektive? Ja. Der siger 77%, altså kun 77% i Vesteuropa, at vacciner er effektive. Ja. Og det må man da sige, de er, ikke? Og der er det altså også over 90% i Østafrika, der siger, at de er effektive. Ja. Det er simpelthen bare... det er bare noget, vi skal prøve at få forklaret her i næste time, og cirka om en halv time. Hvorfor er det sådan? Så er der altså også noget andet. Jeg ved ikke, om jeg må sige, det er sjovt, det her. Men det er jo kommet frem i FN's efterforskning, at Saudi-Arabiens kronprins, han altså sammen med andre stod bag drabet på journalisten Jamal Khashoggi. Altså det er i hvert fald noget, efterforskning indikerer. Mm-hmm. Grunden til at sige, at det er lidt sjovt, det er jo bare fordi, at nettet strammer ind, ikke? Det er fordi, du synes, det er en fascinerende historie. Det er fordi, man har jo hele tiden tænkt det, man har bare ikke måttet sige det, man har siddet som journalist, og man har ikke måttet nævne noget med, at det skulle være kronprinsen, men der er bare mere og mere, der tyder på det. Ja. Og Fanny Agerskov, som jo følger meget med i det her, hun kommer herind i studiet og forklarer selvfølgelig også, hvad Saudi-Arabiens reaktion er på den her nye FN-rapport. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl skal og Ida man... Herskin. Åh oh ja, du skal også lige med. Tag du ind over mit navn? Ja, det kan jeg faktisk. Det må du gerne. For Ida, skal man tage børn, og det er jo det, vi skal snakke om i den her time også, fra et velfungerende sted, altså fra et sted, hvor der ikke er så mange sociale problemer, og så flytte de her, der går i skole, og så flytte dem hen i en skole, hen i et socialt boligområde, for at løse integrationsproblemerne. Mm. Det er simpelthen et vaskeægte dilemma, og det er jo noget, man har taget stilling til i Guldborgsund Kommune, hvor byrådet har besluttet at gøre lige præcis det. Et flertal i byrådet vil lukke en god og velfungerende skole i Nykøbing Falster, og så samle børnene i byens ghettoskole ved det, der hedder Lindholm. Og i den skole, hvor der lige nu er cirka 80% tosproget og folk med sociale problemer. Og så tænker man, jamen så løser det nogle integrationsproblemer, og folk lærer hinanden at kende mere, altså at komme hinanden mere ved, og så bliver det et bedre samfund. Ja, klart, det er jo det, folkeskolen skal. Den skal have børn fra høj og lav, alle skal mødes i folkeskolen, vi skal ikke have sådan et splittet samfund. Der skal ikke være for meget opdeling mellem rige og fattige børn og fagligt og ikke særlig fagligt dygtige børn. De skal altså alle sammen mødes i den samme skole her i Guldborgsund. Og det har jo bare virkelig fået nogle af forældrene fra den her fagligt gode skole til at blive oprørt. Altså nogle har meldt deres børn ud, der er blevet samlet underskrifter ind, og der er blevet lavet demonstrationer. Og det vender vi med René Christensen fra Dansk Folkeparti. Yes. Han er i Guldborgsund Kommune, sidder i byrådet. Han er selvfølgelig imod. Ja, hvorfor siger du selvfølgelig? Hvorfor siger jeg selvfølgelig? Det er fordi, jeg tænker, han er fra Dansk Folkeparti, og der synes man ikke, det er en særlig god idé, at man skal blande skolen med de fagligt dygtige børn, med dem, der bor ved ghettoen og tosproget. Altså, det var bare en antagelse. Jamen, du har jo ret i din antagelse. Ja. Altså, fuldstændig. Sådan passer. Men ved du hvad, det er ikke endnu. Vi venter lige lidt med det. Ja, sms'en er åben her, 42 600 24 7. Men inden vi skal til René Christensen, så skal vi lige genhøre et interview fra første time med Erbil Kaya, som er advokat. Og vi skal snakke om en opsigtsvækkende drabssag, hvor liget aldrig er blevet fundet, og han mener så nu, at den skal gennemgås igen. Lad os lige prøve at tale lidt om drabssagen. Den handler om en syrisk kvinde, der forsvandt i 2015, der aldrig fundet noget lig, men i 17 så bliver kvindens eksmand så idømt 12 års fængsel og udvisning af Danmark for drabet på hende af både byret og landsret. Han sidder i dag fængslet, og han fastholdt gennem hele retssagen, at han er uskyldig. Og hvorfor skal vi så høre om den her historie? Jamen, det skal vi, fordi den kunne, altså vi er jo ikke sikre, men den kunne faktisk godt være et eksempel på nogle af de sager, der skal laves om efter denne her skandale er kommet frem om, at teleoplysninger fra teleselskaberne, som indikerer, hvor mobiltelefoner har befundet sig, hvor lokationen er, de jo er blevet sorteret forkert. Der har været en anden systemfejl hos politiet, som gør, at der har manglet centrale teleoplysninger. Og i lige præcis denne her sag, der mangler man faktisk vigtige teleoplysninger for den kvinde, der blev dræbt. Hun har sendt en sms tæt på gerningsøjeblikket, og hvis man nu kunne vide, hvor hun befandt sig,

Og det skal også siges, at de her teleoplysninger, som så har indgået i retssager de seneste 7 år, jo ikke har været forkerte, men der kan have manglet nogle teleoplysninger, som altså potentielt kunne have kastet et andet lys over nogle af retssagerne. Og det kan for eksempel være oplysninger om, hvor en person har befundet sig, eller hvem personen har talt med. Og det er jo dit eksempel, Abel Kaya, eller din sag er et godt eksempel på det. Hvad tænker du om denne her systemfejl i politiets teleoplysninger, sådan helt overordnet? Det er jo ekstremt kritisk, og det er det jo fordi, at vi har jo altid anset teleoplysninger for at være objektive data, objektive bevis. Det er jo det, vi producerer sagerne på, både anklagemyndigheden og forsvaret, på niveau med DNA, fingeraftryk, videoovervågning osv. Men nu kan vi jo tilsyneladende se, at der mangler altså nogle oplysninger, som kan gøre, der kan give et fyldestgørende billede af, hvordan forholdene rent faktisk har været. Og i lyset af det, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det selvfølgelig det har skabt rystelser og dødninger inden for hele branchen. Vil du køre sagen igen? Nu må vi se, om den her registrering, den overhovedet findes, og hvis den findes, så er det klart, så vil jeg anmode om en genoptagelse. Det kan også være, at den viser noget, som ikke er til vores fordel. Jeg ved det jo ikke. Min klient har jo bare bedt mig om at fremskaffe det, så jeg tror og stoler på, at den så viser det for os korrekte sted, så at sige. Ja, tak til Erbil Kaya. Dette er Radio 24/7. Der er lige kommet en politisk nyhed. Ja, der er der. 8:04 kom den. Ja, og vi er lige nu ved at få forbindelse til vores politiske redaktør, Brian Weikart. Det kan være, at vi lige kan fortælle, hvad det er her. Pia Kjærsgaards afløser. Det er nyheden om formanden. Det bliver Henrik Dam Kristensen, som bliver formand for Folketinget. Han er fra Socialdemokratiet. Brian Weikart, er du med? Godmorgen. Ja, godmorgen, Ida. Det er jo noget med, at jeg skylder dig en øl så, fordi vi har vedt om det går i radioen. Det er rigtigt, Ida. Det kan jeg godt huske. Prøv at høre, jeg vil altid gerne give dig en øl, Brian. Men vil du ikke også lige kort fortælle Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet? Hvem er han, og hvad bliver han for en formand? Nu er det Jyllandsposten, der er erfaret, men jeg kan heller ikke sige, at det kan være så meget andet. Altså, der var jo andre navne i spil. Det var Marianne Hjelved, folk har talt om på De Radikale. Det kunne jeg ikke tænke for mig. Og så var det jo Bertel Haarder, der min fornemmelse er, at han har været meget interesseret i at være en form for, hvis alt andet gik galt navn, så kunne han også godt tænke sig det. Men det bliver jo selvfølgelig Henrik Dam, fordi at, det er jo Socialdemokratiet, det store parti, og han har været der meget længe. Han er jo fra Vorbasse, tidligere postbud. Han var jo engang i spil til at være formand for Socialdemokratiet, da Mogens Lykketoft trak sig. Men det blev jo så Thorning i stedet for, fordi Henrik Dam, han sagde jo noget, som mange husker nu. Han havde ikke mavefornemmelsen, den rigtige mavefornemmelse, siden at hans, man kan sige, Henrik Dams mave er blevet begrebet i Socialdemokratiet, hans dårlige mave. Så han blev ikke formand, men han har selvfølgelig været meget, meget tæt på partitoppen i mange år, også Mette Frederiksen, så han er jo det helt oplagte navn. Jeg kunne slet ikke se, det kunne ende på en anden måde, faktisk. Han så det var en nem øl, Ida. Tak for det. Ja, men det var så lidt. Han har været næstformand i Folketingets præsidium. Ja. Ja, det er rigtigt. Er der andet, vi kan sige om, har han været minister? Ja, det har han da. Prøv at sige, hvad for nogle ministerposter han har haft. Der er flere omgange, og det er godt, du spørger mig. Jeg kan det faktisk ikke forstå det på, hvad han har været. Jeg husker ham som indenrigsminister engang, så vidt jeg husker. Ja. Kan det ikke passe? Det finder vi lige frem. Jeg kan ikke lige på stålet. Nej, vi har også lige ringet dig op, så det skal du ikke. Vi kan slå det op her på nettet. Ja. Måske det heller ikke så vigtigt i virkeligheden. Jo, det er det da. Altså, det er jo selvfølgelig det pudsige ved den post, er jo, at det er jo den højeste politiske post i Danmark af en eller anden grund, formanden for Folketinget. Det er jo meget en stafagepost, altså en hæderspost, eller hvad man skal sige. Ikke? Og han skal jo selvfølgelig, tror jeg, forsøge at være en lidt anden formand, end Pia Kjærsgaard har været, som jo mange har slået sig på, og hun har været meget aktiv i alle mulige debatter, hvilket jo er temmelig usædvanligt for folketingsformænd. Der vil jeg godt sætte endnu et øl på, hvis du er klar til at være på den, Ida, at det bliver han ikke. Nu har jeg Nu har jeg til gengæld fundet ud af, at han har været transportminister, han har været beskæftigelsesminister. Ved folketingsvalget her 2019, der fik han 7.450 personlige stemmer, og han er uddannet på Kolding Teknisk Skole. Han har både arbejdet, som du sagde, som landpostbud og skoleleder. Fødevareminister, socialminister også, og landbrugs- og fiskeriminister. Men det var tilbage under Nyrup Rasmussen. Så altså, han var ikke indrigsminister? Nej. Nej. Okay, Brian Weikart, er der ellers mere at sige om udnævnelsen, den angivelige udnævnelse af Henrik Dam som formand for Folketinget? Der er ikke så meget at sige om. Det var noget, de skulle løse inden i morgen, fordi der mødes Folketinget og formelt godkender valget, der har fundet sted. Og der vælger man formand, så det var faktisk en af de ting, de skulle løse rimelig hurtigt, og det var min fornemmelse fra begyndelsen, at der var ikke nogen af de andre partier, altså Radikale, SF eller Enhedslisten, der ville gøre noget ud af det der. Så den gik bare stille og roligt til deres mand. Okay. Hvor er du egentlig henne, Brian? Jeg er hjemme i mit køkken, hvor jeg er på arbejde. Øj, hvor godt. Så ses vi om lidt. Ja, det gør vi da. Yes, hej så længe. Du skal i købmanden. Hej, hej. Det godt. Okay, jeg skal i købmanden. Jeg skal sikkert ned og smøger. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er dig, der skulle i købmanden hen og købe nogle øl til Brian. Nå ja, det er det. Ja, men det gør jeg gerne. Okay, det var en ganske kort nyhed, der lige dukkede op her for et par minutter siden. Så tak til vores politiske redaktør. Klokken er 20 minutter over 8. Du lytter til 24/7 morgen lige nu. Et flertal i Guldborgsund byrådet, skal vi snakke om nu, har de lavet en god eller en dårlig beslutning. De har i hvert fald taget en beslutning om at lukke en god og velfungerende skole i Nykøbing Falster, og så samle børnene i byens ghettoskole i det sociale boligområde, der hedder Lindholm. Og der ligger i forvejen en skole, hvor der er ca. 80% tosproget, og børnene har et lavere karaktergennemsnit. Så man tager simpelthen en skole, hvor der går nogle børn med ressourcestærke forældre, så lukker man den skole og flytter dem hen i det sociale boligområde. Og det har altså mødt protester fra forældrene på denne her fagligt gode skole. Her er det Julia Nielsen. Jamen, jeg frygter jo for, at jeg får nogle børn, der ikke bliver set eller hørt. Og får nogle børn, der ikke kommer igennem på det niveau, som jeg ellers gerne vil have, mine børn kommer igennem på. Ja, og vi har også snakket med en professor i specialpædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, der bekræfter nogle af de her bekymringer faktisk, og siger, at skolesammenlægningen vil betyde, at de dygtige elever fra den velfungerende skole kan falde i niveau. Det er således, at man kommer til at gå med et ringere klassekammeratmateriale, end man tidligere havde gjort, så vil det også påvirke en selv negativt. Men altså dårligere skoleresultater, end man ellers ville have haft. René Christensen, godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem, men altså også byrådsmedlem i Guldborgsund for Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti er jo det eneste parti i byrådet, som i dag vil stemme imod den her skolesammenlægning. Hvorfor det? Ja, desværre. Der er sådan to årsager til det. For det første, så har der ingen dialog været med forældre eller andre. Altså, så man har ikke haft mulighed for at spørge ind til den her sag. Det er punkt et. Og så er det selvfølgelig også det, at det er fuldstændig rigtigt, som jeg starter med at sige her i indslaget her, at det er to vidt forskellige skoler. Der er en skole, der hedder Østerskole, som er en velfungerende folkeskole, som også påtager sig sit ansvar. Der er også tosprogede elever, der er også elever, som har indlæringsvanskeligheder og alle de her ting, som der er på en almindelig folkeskole. Men det går faktisk ret godt, og deres karaktergennemsnit er fint, deres trivselsmålinger er gode, og deres fravær er acceptabelt. Så en velfungerende folkeskole. Så har vi Lindegårdsskolen, hvor vi alle sammen ved, at der er nogle udfordringer, fordi den ligger i et ghettoområde. Og det man så ved nu politikerne jo pludselig blevet bange for fra de andre partier, at det går jo ikke, at vi har en skole, som bliver kaldt en ghettoskole, og hvor der er 80% tosprogede elever. Dem vil vi gerne fortynde, og nu tager vi så de her 522 elever og putter derud. Så løser det nok sig selv. Og det er jo en fuldstændig tåbelig beslutning, og uden noget sådan fagligt belæg for, hvorfor skulle det hjælpe på det. Ja, det hjælper på 2%, som måske kommer til at ligge omkring 30%, 40%. Men jeg tror simpelthen ikke på, at det her det bliver et godt undervisningsmiljø. Vi vil hellere løse problemerne der, hvor problemerne er. Og de er på, hvad hedder det, Lindegårdsskolen. Og det har vi også tidligere gjort. Dansk Folkeparti har været med til at sætte ekstra midler af, så man kunne have pædagoger i klasserne osv. Men vi har jo lige talt med lederen på Lindeskovsskolen. Han siger, at der er ikke nogen problemer. Altså, hvad er det, du vil have, man skulle gøre på Lindeskovsskolen? Nå, jamen det glæder mig da meget, hvis han siger, at der ingen problemer er på Lindskovskolen. Fordi, jeg vil da sige, de karaktergennemsnit, som der er derude, indikerer, at der er en udfordring med et fravær på 10%. Og at skolebestyrelsen sådan set skriver i skolerapporten derudfra, det er ikke noget, jeg siger, det er skolebestyrelsen, der skriver, at en del af resultaterne skyldes, at en stor del af eleverne har sociale udfordringer hjemme. Altså det skriver man i skolerapporten. Og selvfølgelig er der det, når der er rigtig mange indvandrerfamilier, som bor i det område. Og der synes jeg jo bare, at det er et politisk problem. Man skal huske, at i Guldborgsund Kommune, der var Guldborgsundlisten med John Breyer i spidsen. Socialdemokratiet og Venstre jo også fortaler for i 2015, at vi skulle tage endnu flere flygtninge af dem, som vi blev pålagt, de 172, vi blev pålagt af staten. Der vil man tage endnu flere. Og nu siger man så, nu kan vi ikke rigtig løse det. Det må forældrene og deres børn så løse. Nu putter vi de her ressourcestærke forældre og deres børn ud på skolen, så må de løse det for os. Det er en politisk opgave, det er ikke en forældreopgave. Synes du, det er godt, at rige børn af rige forældre og børn af fattige forældre bliver blandet i de danske folkeskoler? Synes jeg er en god idé. Ja. Synes du, det er godt, at børn af etnisk danske forældre og etnisk udenlandske forældre bliver blandet i de danske folkeskoler? Ja, det er udmærket, at man afspejler det danske samfund i en folkeskole. Men det, man bare skal huske her, det er jo, at al forskning viser jo, at hvis man har et ghettoområde, så skal man jo ikke flytte fodboldklubben ud til ghettoområdet og så lave en ghetto-fodboldklub. Så skal man få børnene ud fra ghettoområdet til at komme ud til fodboldklubben, der ligger et andet sted. Det, man gør her, for man bare siger, det er jo ikke skolen, der gør det til et ghettoområde, det er jo boligområdet, der gør det til et ghettoområde. Her der flytter man så en velfungerende skole ud til en ghettoskole, som stadig vil have en ghettoskole. Man vil stadig have en skole, hvor der er en stor andel af tosprogede elever. Den vil ikke være på 80, den vil måske være på 40. Så man har slet ikke løst udfordringen. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man tager jo alle som gidsler her. Man tager jo både Lindskovskolen, hvor man har et tosprogede elever som gidsler, og så siger, nu skal vi nok lige løse det for jer med sådan et sluptag, som jo reelt er en spareøvelse, fordi der er for få i klasserne derude. Det er jo det, der driver politikerne fra Guldborgsundlisten, Venstre og Socialdemokratiet. Det er jo pengene. Så siger man så, at det er fordi, man vil gøre noget pædagogik, og det er fordi, man vil integrere de her børn og familier. Men det er det jo ikke. Det er reelt pengene, og det jeg tror, man gør. Man gør alle børn og forældre en kæmpe stor bjørnetjeneste ved at gøre det her. Mm. Jeg tror da ikke, det er meget godt for de børn og forældre, der bor i det sociale boligområde. Det er faktisk ikke sikker på, at der kommer en masse ressourcestærke børn hen i den nye skole her, eller i deres skole. Vi har jo snakket med to eksperter, to professorer faktisk, her til morgen, der siger nogenlunde det samme. De siger, når man sammenlægger de her skole, så er de børnene fra de ressourcestærke forældre, de vil få det sværere fagligt. Altså det er dårligt for deres faglighed at komme hen i skolen i ghettoområdet. Men det vil være godt for de børn, der går på den skole i forvejen. Deres faglige niveau vil blive højnet, når der kommer flere ind i klasserne med en god social baggrund og et højere fagligt niveau. Ja, og det er jo en forfærdelig tilgang at have til det, at de her over 500 børn, de skal betale prisen for, at de her under 200 børn, de så skal løfte sig. Det er jo helt galt, og særligt i en kommune, en provinskommune, hvor vi faktisk har problemer med uddannelsesniveau. Alt for mange unge tager ikke en kompetencegivende uddannelse efter 9. og 10. klasse. Så vi skal gøre alt for, at alle unge får et så godt afkast af at gå i en folkeskole i Guldborgsund Kommune. Jeg tror også, men René Kreds, jeg tænker bare, at de børn, som går på den fagligt gode skole, de kommer fra ressourcestærke forældre. De skal jo nok klare sig, de her børn, kunne man argumentere for. Altså, mens de tosprogede børn, som har dårlige karakterer, altså, det er jo dem, der har brug for hjælp. Jo, men det er jo politikernes ansvar. Altså, så skal man lade være at vælge politikere. Og politikerne tager jo ansvar nu. De gør jo netop det, de sammenlægger skolerne. De kommer med en mulig løsning. Ja, og så vil man så trække 500 elever ned i niveau for at højne 170 elevers niveau. Det er jo helt galt. Og så skal jeg også lige sige... Hvorfor er det helt galt? Jamen, det er jo helt galt, fordi at vi skal jo løse udfordringen der, hvor de er. Hvis man faktisk kigger på, der er lavet nogle skolerapporter, de kommer jo en gang om året. Altså nogle kvalitetsrapporter, der kommer i Guldborgsund Kommune. Og der kan man jo se, at Østerskole ligger godt og stabilt. Det er en velfungerende skole. Der er sådan set ikke så meget at komme efter det. Den ligger på gennemsnit, og nogle steder ligger den faktisk over gennemsnit. Så har man Lindeskovskolen, hvor Dansk Folkeparti jo faktisk for år tilbage lavede et budget, som faktisk var udenom borgmesteren, hvor vi satte ekstra midler af til, at man kunne få flere personaler derude, fordi vi kunne se, at der var nogle udfordringer. Man har faktisk kunne se over det sidste år, det faktisk er begyndt sådan så småt og give nogle gode resultater ude på Lindskovskolen. Så man står egentlig med to skoler. En skole, hvor det kører ligesom det skal. En anden skole, som er inde i en positiv udvikling. Og nu vil man så uden dialog, og det er nok det største problem, for de her forældre opfatter ikke, at deres børn bliver flyttet ud til Lindsgårdsskolen. De opfatter, at deres børn bliver deporteret ud til Lindsgårdsskolen, fordi at man har slet ikke haft mulighed for at tale med politikerne. Beslutningen blev truffet i onsdags i sidste uge. Vi har noget, der hedder spørgetiden i byrådet. Man udsendte pressemeddelelsen på, at man har truffet beslutningen kl. 12 om onsdagen. Og det er sådan, så hvis man vil stille spørgsmål til byrådet, så skal det være indsendt inden kl. 12 om onsdagen. René Christensen, ja, så jeg hører din pointe, altså dialogen har været dårlig, den kunne have været bedre. Men så lige forholder os til beslutningen her. Altså, du siger, man skal løse udfordringerne der, hvor de er. Men ser du ikke Guldborgsund Kommune som et samlet sted? Altså, er det ikke et fælles ansvar? Lige nu gør du det, du deler ghettoområdet op i et sted, og så deler du den anden ressourcestærke del af byen op i et andet sted. Du skal vel have et fælles ansvar for hele din kommune? Jo, men jeg må bare sige, man bliver også nødt til at kigge lidt på den evidens, der er på området. Altså, der er ikke evidens for... Nej, nu taler du udenom. Altså, deler du kommunen op i ressourcesvage og ressourcestærke steder? Nej, det gør jeg bestemt ikke, og man må også passe på med at gøre Østerskole til sådan en, nogen siger sådan håndeligt nedværdigende, at det er sådan den eneste privatskole, der er i Guldborgsund Kommune, hvor man ikke skal betale for ens børn går. Jeg vil bare sige, der er også masser af, det er en ganske almindelig folkeskole, og der er børn, der har udfordringer på Østerskole også, og der er, det er en ganske almindelig folkeskole. Og der er selvfølgelig ressourcestærke forældre, væsentligt flere end der er på Lindsborgskolen. Men jo, jeg mener helt klart, at alle skoler er en del af fællesskabet. Jeg mener også, at borgmesteren er min borgmester. Jeg mener også, at borgmesteren er borgmester for de her omkring 1000 forældre, der er ude på Østerskole. Og derfor tror jeg, at hvis man overhovedet skal sammenlægge noget, så skal man da tage alle alvorligt. Det, der sker i den her sag, det er jo, at når man sammenlægger nogen, hvor man slet ikke er klar på at gøre det, så bliver det jo ikke godt. Kan du forestille dig et forældremøde, hvor man har samlet en klasse, hvor der var 11 børn ude fra Lindesborgskolen, og så kommer der 15 børn ind fra Østerskolen, og så er det første møde, så skal man snakke om, hvordan går det her. De 15 synes, det går af pommeren til, fordi de synes overhovedet, de bliver hørt om at diskutere ud, og de 11 synes, det går fint. Allerede der har man jo opdelt forældrene som de gamle elever og de nye elever. Hvis man overhovedet skal sammenlægge noget, så skal man jo have dialog, og så skal det selvfølgelig ikke ligge i et ghettoområde. Så skal man jo lukke ghettoskolen. Det er jo derfor, vi også har lavet en ghettoplan i Folketinget, hvor man siger, at hvis man skal lave om på ghettoerne, så skal folkene ud af ghettoen, og der skal nogle andre ind. René Christensen, ved du hvad, du må tage alle de gode argumenter med til byrådet i dag, hvor I skal afstemme. Jeg kan høre, det bliver et nej for dig. Du skal tak, fordi du var med. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Og René Christensen er fra Dansk Folkeparti, folketingsmedlem og altså byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune. Kjell Flarup skriver, at slå to skoler sammen er risikabelt. Min søn går i sådan en samlet klasse, og de svage elever fra den anden skole har vi altså ingen kontakt med. Jeg er tæt på at konkludere, at klassen er dysfunktionel. En anden skriver, min datter, der er fagligt stærk, gik på den lokale folkeskole på Østerbro i København, men det var først, da jeg flyttede hen til en privatskole, at hendes høje faglighed blev aktiveret, og hun fik den udfordrende undervisning, hun havde brug for. De fagligt stærke elever bliver ikke stimuleret tilstrækkeligt i folkeskolen, da alle skal tilgodeses. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at gå ud over de fagligt, eller jeg er helt sikker på, at det kommer til at gå ud over de fagligt stærke elever, hvis skolerne slås sammen i Guldborgsund. Og hvor er det synd for de elever og forældre. Og så skriver Johnny fra Holstebro, vi har masser af erfaringer fra Holstebro, hvor 5 byskoler blev til 3. Alle indvandrerbørn blev fordelt på de 3 skoler, så etnisk danske børn på de her racerene danske skoler pludselig fik brune børn som klassekammerater. Det affødte en ny friskole, men trods nogle forældre stak hale mellem benene, så går det langt bedre med integrationen i dag, da alle indvandrerne ikke kun render rundt og taler arabisk med hinanden. Hilsen altså Johnny, der har 2 børn på Nørre Boulevardskolen i Holstebro. Tak for alle sms'erne. I kan blive ved med at skrive ind på 42 600 247. Om 3 minutter skal vi snakke med Jørgen E. Olsen, der er professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet, og det har jeg glædet mig til hele morgen. Det er jo altså ham, der kan komme med et svar på spørgsmålene. Hvad er det dårlige så ved den her klimaaftale, der er blevet lavet i går mellem de røde partier i rød blok? Alle er jo nu, og det er jo så den store nyhed her til morgen også, alle er enige om, at man skal have en 70% reduktion af CO2-udledningen i Inden Danmark. Inden 2030. Eksperter siger, så vil vi blive et af de mest ambitiøse lande i verden, ja, når det kommer til klima. Og der er enighed, og det er en stor ting. Og hvad så er det dårlige ved det? Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Henrik Dam Christensen bliver formand for Folketinget, skriver Jyllandsposten. Ifølge mediet har S-formand Mette Frederiksen fået bred opbakning fra partierne i Folketinget til at indstille den tidligere minister til at blive Folketingets kommende formand. Henrik Dam Christensen er i øjeblikket næstformand i Folketingets præsidium. Han har siddet i Folketinget i snart 30 år. Efter at flertallet ved folketingsvalget 5. juni skiftede fra blå til rød blok, er det ikke uventet, at Folketinget skal have en ny formand. Den nye formand bliver formelt valgt i morgen fredag. De radikale er blevet malet op i et hjørne i regeringsforhandlingerne. Det vurderer politisk redaktør på Radio 24/7 Brian Weikart, efter at partiet i går valgte at stå uden for en delaftale på klimaområdet. Jeg tror, at det nok skal ligge sig igen, fordi jeg er stadig sikker på, at de får lavet en aftale sammen, men det er meget tydeligt at se, at de radikale er noget isoleret i hele det her spil her. Selvom de radikale faktisk bakker op om klimaaftalen, så forlanger partiet aftaler på alle andre områder, inden man vil melde noget ud til offentligheden. Partiet vil eksempelvis vældig gerne have lempelser i udlændingepolitikken. Men de radikale har ikke meget at tro med, fordi realistiske alternativer til en socialdemokratisk regering er sværere at få øje på. Vi ventede jo bare på, at et eller andet skulle udløse et drama, sådan så alle partier kan gå hjem til deres hovedbestyrelser og baglandene og sige nej, hvor vi kæmpede. Billeder taget af spionsatellitter fra koldkrigstiden viser nu, at gletsjerne i Himalaya-bjergene smelter næsten dobbelt så hurtigt som hidtil antaget. Det fortæller en gruppe forskere fra blandt andet Columbia University, skriver AP. Den asiatiske bjergkæde har mistet, hvad der svarer til 1% af sin samlede ismasse hvert år siden årtusindskiftet. Mængden af is, der er blevet tabt, er skræmmende, men hvad der er mere skræmmende, er fordobling i smeltehastigheden, siger lederen af forskningsprojektet. Ifølge forskerne har Himalaya i dag bare 72% af den ismængde, bjergkæden havde i 1975. Området bliver omtalt som planetens tredje pol på grund af den enorme mængde is, der findes der. Først mest skyde med spredte byer, men efterhånden klarte op fra sydvest med lidt sol, kun lokale regnbyer. Og så bliver det mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Et gennembrud i regeringsforhandlingerne. For første gang er de kommet frem til noget i rød blok. Det er opsigtsvækkende en 70% CO2-reduktion i 2030. Gode nyheder for klimaet. Jørgen E. Olsen, professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet. Der er jo altid to sider af sådan en sag her. Hvad vil de negative konsekvenser være ved at begrænse CO2-udledningen med 70% inden 2030? Godmorgen. Ja, godmorgen. Jamen, problemet er, at det kan blive meget dyrt. Altså, det her er jo at speede hastigheden på de her reduktioner rigtig meget op. Og når man speeder noget op, så er problemet, at man kan komme til at tage nogle meget dyre tiltag i brug for at nå det så hurtigt. Og det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis ender med at være klogt. Fordi det kan jo komme til at koste på andre områder, velfærd for eksempel. Ja. Hvorfor er det, kan du ikke prøve at uddybe det her med, at det med at speede det for meget op? Altså, kan du prøve at komme et eksempel på, hvad problemet kunne være ved det? Hvis vi nu tager to af de områder, der er rigtig svære, så er det transport og landbrug. Og transportsektoren, der har udledningen sådan set jo bare været stigende, fordi vi slet ikke er kommet i gang endnu med overhovedet at omlægge noget af vores transport til noget CO2-frit, altså el eller brint eller hvad det nu måtte være. Og tro, at man så kan nå en meget stor del af det over 10 år, er jo, synes jeg, måske en lille smule illusorisk, fordi det kræver jo, at vi også får etableret en infrastruktur og en plan osv. for det hele, og det er vi jo slet ikke kommet i gang med endnu. Tilsvarende på landbrugsområdet, der er problemet jo sådan set, at vi mangler teknologier til at kunne reducere. For hvis vi skal reducere ganske betydeligt inden for landbruget, så skal vi jo, så vil det reducere den danske landbrugsproduktionsomfang men det vil jo blot flytte landbrugsproduktionen til udlandet og føre til lige så store udledninger sådan for klimaet set. Så det er heller ikke vundet noget ved. Så der mangler, synes jeg, en plan for det her. Der mangler også på nogle områder de rigtige teknologier, også nye teknologier til det her. Og der mangler, at det her bliver billiggjort, ikke? Så det her ikke kommer til at koste alt for meget på vores fælles bundlinje, og dermed koste på vores på det andet, vi også gerne vil bruge penge til. Mm. Kan du ikke lige prøve at imødekomme det her argument med, når jeg så omstiller industrien og transportsektoren og landbruget så bare, og omfavner de nye grønne teknologier, og dem, der ikke omstiller sig, de vil så tabe nogle penge, men de nye, de vil så begynde, altså, de omstiller sig bare og tjener penge på det her. Kan du ikke lige sige noget om det? Men hvad er det, man så skal omstille sig til, spørger jeg, ikke? Fordi hvis vi tager ind for landbrugssektoren, ikke? Det er jo det, jeg selv kender til og ved, og så videre, ikke? Også vores lattergas og metanudledninger. Jeg kan komme på et teknisk potentiale, ikke? Altså, hvad der overhovedet kan lade sig gøre, for at reducere det med en 20-25%. Hvis man skal reducere derudover, så ved jeg det ikke. Jeg har ikke, der er ikke, det er ikke muligt, vel? Og det kræver så, at man i hvert fald kommer i gang med noget forskning og så videre på det her område. Men hvis i gang med forskning, så tager ting jo tid, ikke? Og her har man jo sat en målsætning op, der kun ligger 10 år ud i fremtiden. Reelt kan vi kun opnå det med noget, vi allerede kender. Okay. Så du siger, du, lige for at opsummere, du siger, jamen en 70% CO2-reduktion bliver meget, meget dyr. Hvor dyr? Og det for hvem? Jamen, det bliver, i sidste ende bliver det jo borgerne i Danmark. Om det så er skatteborgere, eller hvem det nu går hen og ender, regningen havner hos, ikke? Men der er kun én til at betale i sidste ende, det er jo dem, der bor her i landet. Mm. Og der skal det jo lige siges, at du var jo så ufattelig dum, Jørgen E. Olsen, at sige, hvem du stemte på. Lige efter valget til mig i radio, til mig og Ida, ikke? Vi ved jo nu, at du stemte på de radikale. Og fordi du gerne vil have en stor, altså du vil gerne have en god klimapolitik. Ja, altså du er faktisk på det her. Jeg kan også huske, du sagde, at det er fordi, de radikale har sådan et stort globalt udsyn på det her område, ikke? Jeg synes bare, det skal nævnes her, at du faktisk er en, der stemmer på et af de partier, der du går ind for 70% reduktion, og du er, det var en klimastemme, du gav. Og alligevel så er du skeptisk her. Ja, men de radikale har jo også... De radikale har jo heller ikke sagt helt god for det her endnu, medmindre der kan skaffes finansiering, vel? Jørgen E. Olsen, tusind tak, fordi du var med. Det er godt. Nej, professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet, han har også haft fingrene nede i en Nobelpris i øvrigt her. Skal man lige se en af de få danskere, der har det. Det var godt husket, Asger, at det var Jørgen E. Olsen, vi talte med på valgnatten. Vi skal videre til en historie, der handler om folk i rige vestlige lande, som stoler betydeligt mindre på sikkerheden og virkningen, når det kommer til vacciner, end mennesker fra fattige udviklingslande. Det er en ny stor undersøgelse, der viser folks syn på sundhed fra organisationen Wellcome Trust og så Gallup Instituttet. Godmorgen, Peter Henrik Andersen. Godmorgen. Du er afdelingslæge og overvåger mæslinger hos Statens Serum Institut. Kom de her tal bag på dig? Nej, egentlig ikke. Altså, det er jo en meget stor undersøgelse og meget interessant fund. Det, som selvfølgelig mangler, det er den dybere forklaring på, hvorfor det så er sådan. Men man kan sige, at en af forklaringerne kunne være, at der i nogle lande er en stor mistillid til myndigheder. Man tror ikke på det, som myndighederne anbefaler, og følger ikke de råd. Og dermed, kan man sige, får man så problemer med, at der kan komme udbrud af sygdomme, som vi egentlig godt kunne kontrollere med vacciner. For eksempel ved jeg, at i Ukraine er der en stor problematik omkring manglende tillid til myndighederne, og det har betydet, at man har et kæmpe udbrud af mæslinger i øjeblikket med over 80.000 tilfælde det seneste år. Så det er jo virkelig et voldsomt tal. Og tallene er altså, at i Sydasien og i Østafrika mener henholdsvis 95% og 92%, at vacciner er sikre. Mens i Nordeuropa, inklusiv Danmark, der er det kun 73%, altså betydeligt lavere. og i Vesteuropa er det kun 59%, som mener, at vacciner er sikre. Og når man så spørger ind til, hvor sikre, hvor effektive er vacciner, jamen så er det nogenlunde de samme tal, der viser sig. Altså Sydasien og Østafrika mener henholdsvis 94% og 90% af vacciner er effektive. Og så når man kigger på Nordeuropa, så er det altså kun 84%, og i Vesteuropa kun 77%, som mener, at vacciner er effektive. Men vi har jo, kan man også sige, adgang til mere information her i den vestlige del af verden. Det kunne man i hvert fald argumentere for, at vi havde. Tror du, det er det, som øger vores skepsis? Altså, der er jo nok ingen tvivl om, at det informationssamfund, vi har i dag, det er jo super godt, men det giver også nogle udfordringer i forhold til den viden, man søger. Er det så det rigtige? Nettet strømmer jo over med anbefalinger omkring det ene og det andet, ikke? Og det er jo ikke altid, at det er det mest korrekte, man læser. Derudover har vi også de sociale medier, som er fantastiske, men jo altså også gode til at skabe, kan man sige, utryghed og skabe falsk information omkring forskellige ting, blandt andet vacciner. Så de ting er jo det, vi agerer i i dag, og det kan vi jo ikke lave om på, så det er jo bare den udfordring, vi skal arbejde videre med, at vi skal forholde os til de her informationsmedier, der er. Ja, så altså man kan sige, at vi har både adgang til meget information, men også misinformation. Ja. For lige at zoome ind på et land, så siger rapporten altså, at Frankrig er det land, der er mest vaccineskeptiske, ja, altså i hele verden. Hvordan ser det ud med Danmark? Altså Danmark er faktisk et land, der formår at kan man sige, have en høj vaccinationstilslutning, og den er faktisk også stigende. Så det ser faktisk rigtig godt ud i Danmark. Vi ved jo, at blandt dem, der ikke er vaccineret, der er den største årsag til ikke at være vaccineret, det er faktisk, at forældrene har glemt det. Så det er ikke modstand mod vaccination. Det kan være årsager som, at man har været syg, altså barnet har været syg i forbindelse med vaccinationstidspunktet, eller man har skulle på ferie eller noget, og så har man ikke lige fået fuldt op på det, ikke? Og så mangler man så den vaccine. Og det kan vi jo så se i vores vaccinationsregister, at en eller flere vacciner mangler. Vi har faktisk haft et system nu i næsten 5 år, hvor vi skriver ud til forældre, hvor børnene mangler en eller flere vacciner ved bestemte tidspunkter. Og det har en effekt, det kan man se, at det faktisk øger tilslutningen. Så det er en billig måde at opnå en højere tilslutning på. Så er der også en af vores lyttere, der skriver ind her, at hvis man ikke har set den sygdom, så er det sværere at tro på vaccinen. Vi har simpelthen det luksusproblem i Vesten, at vaccinen har været effektiv i lang tid. Den har sejret af helvedestesten en vaccine her. Det tror jeg er meget rigtigt. Altså, det er meget menneskeligt, ikke? At du skal ligesom kunne forstå, at der er en risiko for at agere på det. Altså for eksempel det med at så sene på, når man kører bil. De fleste ved, at det kan være farligt at banke hovedet ind i forruden med 80 km i timen, ikke? Så der tager man sin sele på. Men ser man ikke risikoen for mæslinger, difteri, polio, hvad det nu kan være, vi vaccinerer imod, jamen så er der spørgsmål ved, er det virkelig nødvendigt at gøre det, fordi der er jo ikke nogen sygdom i Danmark. Omvendt i Afrika, Asien og andre lande, der vil det jo være en risiko, der stadigvæk er synlig, og dermed så kan det øge incitamentet for at lade sig vaccinere. Godt input fra lytteren. Mm-hmm. Mange tak, Peter Henrik Andersen, fordi tak du for kom. Det. Afdelingslæge, som altså overvåger mæslinger hos Statens Serum Institut. Ja, klokken er 8:49. Det her det er 24:07 morgen. Vi skal til en ny FN-rapport. FN's efterforskning indikerer nemlig, at Saudi-Arabiens kronprins og andre højtstående personer stod bag drabet på journalisten Jamal Khashoggi. Det kommer altså frem i den her nye FN-rapport. Fanny Agerskov, godmorgen. Godmorgen. Kant med i Mellemøststudier ved Københavns Universitet, speciale i Saudi-Arabien. Hvad er det, der står i FN-rapporten, som vi ikke vidste i forvejen? Jamen i virkeligheden så understreger den mange af de pointer, som har været enten antagelser eller været lagt frem blandt andet også af CIA tidligere. Hele hovedpointen fra den her rapport er altså den her forbindelse og ansvaret, der ligger hos den saudiske stat og forbindelsen til kronprinsen Mohammed bin Salman, som altså bliver anset som de facto lederen i Saudi-Arabien. Og hvad er det for antagelser, der så bliver bekræftet i FN-rapporten? Jamen først og fremmest, at det her ikke var et uheld, og at det her ikke var, hvad kan man sige, en afhøring, som på en eller anden måde skred af sporet, men at det her var et planlagt mord, og blandt andet så fremlægger hun, der har været de her lydoptagelser af mordet, som kun er blevet gengivet, men nu fremlægger hun altså decideret, hvad der bliver sagt i de her lydoptagelser. Hvem er hun? Det er den her undersøger, altså efterforskeren fra FN. Var det optagelse? Altså, hvordan blev de optaget? Ja, det er det, som er der gisninger om. Det er i hvert fald nogle tyrkiske optagelser, og okay. Tyrkiet har så også været lidt påpasselig med at fremlægge dem her, netop også fordi, at det er en diplomatisk krise, at der på en eller anden måde har været optagelser fra inden fra det saudiske konsulat i Tyrkiet. For jeg kan huske, at lige da den historie kom frem, så var der noget med, at hans Apple Watch havde optaget, men det er ikke noget, der står om i Nej, rapporten. det var som Tyrkiet i virkeligheden fra officiel side prøvede at fremlægge det som, fordi at de her optagelser på en eller anden måde ellers ville have været kommet i hænde på en ulovlig vis. Ja, og det er altså den saudiarabiske journalist, systemkritiker Jamal Khashoggi, som blev dræbt i oktober 18 under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Han skulle lige ind have ordnet nogle papirer. Jeg mener, det var noget med en skilsmisse, og han kom så ikke ud igen. I november sidste år så kom CIA frem til, at drabet skete på en ordre fra kronprinsen bin Salman, altså den reelle leder i Saudi-Arabien. Og Saudi-Arabien hævder, at drabet blev udført af en gruppe, der ikke havde fået ordre til det. Og FN's særlige efterforsker af henrettelser uden forudgående retssager opfordrede så i går lande til at udvide sanktioner, så de kommer til at ramme kronprinsen og hans personlige stab. Kommer det til at ske? Det er højst usandsynligt. FN, generalsekretæren, har selv meldt ud, at det her det kræver, at der kommer til at blive vedtaget resolutioner i FN's Sikkerhedsråd, hvor altså USA sidder som fast medlem, og hvor vi også har set netop Donald Trumps hvad kan man sige, holdning til det her. Der er simpelthen for meget økonomisk og politisk på spil i den her alliance for USA, for Trump, til at ville straffe Saudi-Arabien og Mohammed bin Salman. Så det kræver, det er også det, som hun lægger op til, den her efterforsker, meget strengere sanktioner, også fra europæiske lande, også fra et samlet internationalt samfund. Okay, jamen tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om det. Er der mere at fortælle fra FN-rapporten, som du ikke har fået sagt, så vil vi da gerne høre det. Jamen, ud over det, så er der en vigtig pointe, det er, at hun siger, at der er en stor trussel mod alle saudiske borgere, som lever i eksil, og som altså er, hvad kan man sige, er flygtet fra det her repressive styre. Så det er også en opfordring til netop, at de bliver beskyttet i langt højere grad, og så siger hun også, at der bør undersøges yderligere den her sag, og bestemt især den her forbindelse mellem kronprinsen. Som så også selv, kan man tilføje, melder ud, at det her det er tomme anklager, og der er ikke fremlagt nogen beviser, som ikke er blevet fremlagt før. Okay, spændende altså. Tusind tak, Fanny Ersgaard. Velbekomme. Fordi du endnu en gang fortalte os om den her sag, som jo bare har fyldt meget, og som hele verden følger med i. Fordi det er så usædvanligt, at der bliver slået en person ihjel på en ambassade i et andet land. Ja. Ja, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis går ud fra, er så usædvanligt, at det saudiske regime begår en uhyrlighed, men at det på den måde kommer frem her, og det sker i Tyrkiet. Ja. Ja. Mange tak, Fanny Ersgaard. Selv tak. Du er kendt med i Mellemøststudier ved Københavns Universitet med speciale, altså i netop Saudi-Arabien. Vi vender os mod lokalpolitikere i danske kommuner for at høre, om de gør, som de prædiker. Ja. Vi skal altså snakke med kommunalpolitikere, der har indført rygeforbud for kommunens ansatte. Spørgsmålet er, om de selv fortsætter med at ryge i forbindelse med deres byrådsmøder. Og det er fordi, at når politikere, lokalpolitikere, de stemmer for, at alle ansatte i kommunen, de ikke må ryge i arbejdstiden, jamen så gælder reglen faktisk ikke for dem selv, fordi de teknisk set ikke er ansat i kommunen. Der er i dag 27 kommuner med røgfri arbejdstid, lige nu er 11 yderligere ved at indføre røgfri arbejdstid, så vi altså kommer op på 38. Godt regnet ud. Tak. Og i Haderslev Kommune, der har man bestemt, at arbejdspladserne skal være røgfri fra den 1. august 2020. Og det skete som det plejer at gøre ved en afstemning i økonomiudvalget. Vores kollega Anton Ringdal prøvede at få fat på politikere, der selv ryger. Ja, og han fik faktisk fat på Bo Mathorst Rasmussen, der sidder i byrådet for Socialdemokratiet i Haderslev Kommune. Og ikke bare fik han fat i Bo, han fik også fat i ham, mens han stod og røg en smøg. Og Socialdemokratiet, de stemte for rygeforbud i økonomiudvalget, hvor det blev vedtaget, men Bo er altså uenig med sit parti, og han siger også, at han vil fortsætte med at ryge på kommunens grund i forbindelse med byrådsmøder. Ja, det er Bo. Ja, hej, du taler med Anton Ringdal. Jeg er journalist inde ved Radio 24/7. Ja. Og lige nu står jeg inde i et studie og optager, og jeg ringer rundt til alle byrådsmedlemmerne for at høre, om jeg må lave et kort interview omkring røgfri arbejdstid. Så jeg vil høre, om du havde et par minutter. Smøg, så det går sgu ikke. Du står og ryger nu? Nej, stop. Jamen, så er det jo det perfekte tidspunkt. Så det er... Altså, du mener, at det kommer i radioen lige nu, eller hvad? Jeg optager det i hvert fald. Hvilken smøg ryger du? Altså, det er ikke, så går du for tæt på. Når du vil ikke sige, hvilket mærke? Jeg ryger normalt rød bane. Yes. Hvilken en ryger du lige nu? Hvilken cigaret, jeg ryger lige nu? Ja. Jamen, hvad er det for en cigaret, jeg ryger? Blå Kings. Det er en Blå Kings. Og er du på arbejde lige nu? Ja. Det er det. Ja. Jeg sidder ikke på kontoret, du ryger, men jeg... Ja. Og må jeg spørge dig, om du stemte for røgfri arbejdstid? Det tror jeg faktisk, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg synes dybest ikke, det er noget. Hvorfor det? Fordi... at... det næste bliver, hvis du kan tjekke madpakkerne på medarbejderne og så videre. Så du er imod, at I Haderslev Kommune indfører røgfri arbejdstid? Ja, hvis man spurgte mig direkte, og det var en direkte afstemning, så er jeg imod, ja. Det, der er lidt sjovt også, det er jo, at jeg... politikere, når I ligesom er i den funktion og skal til udvalgsmøder og så videre, så er I jo ikke underrettet de regler der, så I må jo sådan set gerne ryge efter et udvalgsmøde. Ja, det er, synes jeg også er fornuftigt, jo. Men alle de andre må jo ikke ryge. Nej, men de burde også ryge. Har lov til at ryge. De er tosset. Når det her det bliver indført, så må du stadig gerne ryge til udvalgsmøder. Kunne du finde på at gøre det stadig? Altså, nu er det jo ikke sådan, at vi sidder på udvalgsmøder og ryger hinanden op i hovedet. Jamen, lad os sige dig, at I har haft et udvalgsmøde, og der lige er en lille pause. Kunne du så godt finde på at gå ud og ryge en smøg der, selvom at de andre kommunale ansatte ikke må? Hvis du skal være helt ærlig. Ja, det kunne jeg godt. Ja, det er ikke lidt forkert på en eller anden måde, når de andre ikke må? Jo, det kan man godt sige. Men nu er jeg jo ikke. Altså, men det er sådan en længere. Ja, ja. Ved okay. Du hvad? Har du fået råd i din... Nu har du fået et interview, og så kan du bruge det, som du vil. Og så skal jeg videre på mit arbejde. Jeg siger tak. Har du fået råd i din smøg nu her? Nej. Det er godt. Så må du huske at smide skodet ud. God dag. Dette er Radio 24/7. 3:09. Korto og Steno er i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Er I morgen friske? Ja, det er vi. Nej. Det er en fremragende dag. Der sker så meget i dansk politik, så det er næsten ikke... Jeg kan næsten ikke rumme det, for jeg ved, hvem er det plejer at sige det? Er det Portgård, der siger det? Det bliver et godt program til 10.05. Vi har et langt program. Først så skal vi jo redde Dansk Folkeparti ud op af sumpen, sammen med Martin Henriksen, som jo røg ud sidste folketingsvalg, og han er jo blevet sat i spidsen for et udvalg, der nu skal skærpe den nationalkonservative profil i partiet, Og det glæder vi os til at høre lidt om, hvad det er. Og så har vi faktisk også en debat, der handler om noget helt andet, end det, der foregår på Christiansborg. Men det er jo det her med altså, CSR, Corporate Social Responsibility, som er sådan noget, hvor man bare siger, alene ordet, ikke, så får man det sådan det er virksomhedernes store afladsøvelse for at tjene penge, så skal de give noget tilbage til samfundet. Og Mia Holstein fra CEPOS har skrevet sådan et lidt spydigt indlæg, ikke? Man siger, altså, er det ikke bare en venstreorienteret idé? Og man ved jo godt, når hun skriver, at noget er en venstreorienteret idé, så er det det samme som en dårlig idé. Og det er jo evident, at der er kommet rigtig mange dårlige idéer fra venstreorienteret hold, så det skal vi så diskutere med en CSR-chef i Coop, nemlig Signe Frese. Og Coop, det er det, der hedder Brusen i gamle dage, det er mig, dreng. Ja. Nå, i anden time, der skal vi jo følge dramaet i Storbritannien, hvor de vælger premierminister. Det gør de ved at vælge en partileder for det konservative. Og ja, vi regner jo med, at det bliver Boris Johnson til sidst. Men Paul Høj, han følger slagets gang, så ham har vi med på en telefon fra Storbritannien. Ja, så skal vi tale om Viktor Orbán, fordi der er nemlig en dansk journalist, der hedder Lasse Skyt, der har skrevet en bog, indtil videre kun på engelsk, om Viktor Orbán. Og anmelder rost. Og altså, Viktor Orbán er jo ikke hvem som helst. Han er jo, hvad skal man sige, Ungarns demokratisk valgte, meget, meget, meget, meget stærke mand, og en kontroversiel herre i EU. Og så er der ballade i Hormuzstrædet mellem Iran og USA, og hvad går det egentlig ud på, og hvad sker der herfra? Det prøver Lars Bangers Struve fra Atlantsammenslutningen redegør for os, fordi jeg har allerede tabt overblikket. Og sidst, men ikke mindst, så er der andet spændende spil, vi skal følge. Og der kommer vores værtskollega Maja Kluge og Dionigi fra Tænketanken Europa, og altså ligesom at analysere, hvad ender kortspillet med omkring alle de her topposter? Bliver Margrethe kommissionsformand eller ej? Det gør hun nok ikke, men hvem får alle de andre pladser? Det er jo faktisk så vigtigt, også for os i Danmark. Og hvad med regeringsforhandlingerne? Ja, det følger vi jo også. Forløbet er der jo drama, så er der jo, skal Venstre jo også konstituere sig, og det tror jeg også, vi skal omkring. Det mener vi selvfølgelig også. Altså, det lyder så spændende, jeg har lyst til bare at blive siddende. Jamen, det gør endelig det. Altså, vi... Så sidder vi i dagen. Hvem skal sidde på skødet af Ida? Så du kan ligge herovre under hele programmet. Okay. Klokken er 9. Jeg lytter med på radioen, det gør jeg.